الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما اهالی محترم شهر اردکان، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. تبریک عرض میکنم به نوبه خودم فرارسیدن این ایام سعید رو، هفته وحدت رو، خدمت شما بزرگواران. من توی هواپیما با حاجی نقویان با هم توی پرواز بودیم، حالا اتفاقی هم شد، پس تو پروازم کنار هم نشستیم، داشتیم صحبت میکردیم و داشتیم میگفتیم که چرا اینجوری برنامه گرفتن، یعنی مثلا دو تا جلسه توی روز تقریبا توی یک ساعت. بعد اومدیم تو شهر که اومدیم یه بنرها رو نگاه کردیم، دیدیم نه خیر، ماجرا خیلی جدیتر از این حرف هست. حالا حاجای فرهزاد و سردار نقدی و نمیدونم فردا مراسم شهید بزرگوار شهید احمدی روشن و عجب، ماشاءالله این شهر برای خودش یه پایتخت فرهنگی و همه، حالا به غیر از من نوعی، همه اکابر اینجا حضور دارن، همه هستن. خب این نشون دهنده برد بالای این مسائل و مباحث فرهنگی تو این شهر، و ما خوب زیاد شنیدیم از شهر شما، از بهره هوشی بالای اینجا، از رتبه کنکور خوب اینجا. خب اون خوب هست، اما از اون مهمتر اینه که مجالس اهل بیت پر رونق باشه که هست، اینم به ما اثبات شد. من به نوبه خودم از مدعو اهل بیت تشکر میکنم با این مدحی که در وصف مدح آقا رسول الله خواندن. ما داریم که روز محشر و در روز حشر آنقدر اوضاع سخت و سنگین میشه، آیای قرآنش هست دیگه، مادر بچهشو نمیشناسه، برادر تو نمیشناسه، کار به جای میرسه که پیامبران و اولوالعزم حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی میگن وا نفسا، پیغمبر اولوالعزم میگه خدا به داد من برس. این چیه؟ میگن تنها بشری بر روی زمین که جز خودش کسی دیگر را میخواند آقا رسول الله است. وقتی میفرماد وا امتا، یعنی تو همونجا هم به فکر امتشه، بس که این پیامبر پیامبر مهر و محبت و رأفت و رحمت بوده و امام رحمت بوده. حالا دشمن دست گذاشته رو همین بحث، هی میخوان نمیدونم پیامبر رو پیامبر خشونت نشون بدن با فیلمایی که میسازن، بحثایی که وارد میکنن، در حالی که من یه سخنرانی مفصل پنج شبه در مورد همین بحث کردم که تعداد کل کشته های جنگ های 23 سال قیام پیامبر و انقلاب پیامبر 1100 تا 1300 نفر. اصلا تو یه جنگ مثلا یه نفر کشته می‌شده، اینا رو نمیگن، اونم خود اونا شروع کننده جنگ بودن، یعنی پیامبر نمی‌رفته باشون بجنگه، اونا خودشون قول تنشون می‌خاریده میومدن بعد گفتن چرا کشته نمی‌شیم، اونم جز جونتون. من یه بررسی کردم دیدم پیامبر در جنگ‌ها فقط یک نفر رو خودشون کشتن، اونم در جنگ احد که طرف دیگه بالا سر حضرت وای میسته یا با نیزه یا با تیر دیگه میخواد به شهادت برسونه حضرتو، که تیری پرتاب میکنن که به او برخورد میکنه، یعنی همینطور نشسته تیریو میزنن میخوره بهش، همونجوری بوده، یعنی دیگه طرف ما دادو بکشه. برای همون هم اشک ریخت، برای همون هم گریه کرد آقا رسول الله، همه رو میبخشید، یعنی انقدر بزرگوار بود. آقا از خونش که می‌خواست بره بیرون انگار هفخان رستم می‌خواست رد بکنه، مش ارازل و اوباش فقط منتظر بودن، مترصدی بودن که حضرت رو اذیت کنن، یکی از بالا سنگ و پشتمون سنگ می‌زد، یکی همین معاویه حرام لقمه زاده یه چیز همینا فرق نمی‌کنه جفتش، یکی برای او این بچه بود، این گلو برمی‌شن گوله می‌کردن، تیغ می‌ذاشتن توش خوش می‌شد، یه چیزی مثل جوجه تیغی کوچولو درست می‌شد، اینا رو پرت می‌کردن به پیامبر می‌زدن، پیامبر اینا رو جمع میکرد، همین بچه ها رو صدا میکرد، میگفت دوباره اینا رو درست نکنید، دستاتون زخم میشه، همینا رو بگیرید دوباره بزنید. اینا رو دیده بودن. مادر همینا هند جگرخوار، مادر همینا، این میرفت از 3 صبح 4 صبح میرفت تو بیابون خودش شخصا رأسن میرفت خار جمع میکرد میورد میریخت تو کوچه که میرسه مثلا به پای پیامبر بخوره به این هدف. یه یهودی بود خاکستر میریخت سر حضرت، باز اونجا رد میشد، یکی بود محتویات سیرابی شیردون و گوسفند و شطور رو خالی میکرد رو سر پیامبر، کسافات شکمبه میگن حیوانات رو میختن رو سر پیامبر. یه روز اومد دید پیامبر فرمود سه روز این مرحله رو خیلی راحت داریم رد میکنیم، مرحله این خاکستر رو. گفتن مریضه، الحمدلله. گفت آخه بریم بشه سری بزنیم ببینیم برای چی مریض شد. ادا نیستا، واقعیته. ما چون خوند کوچولوییم اینا رو مثلا باورم نمیشه. میگه بچه دو ساله با بچه پنج، دو ساله با سه ساله دعواش میشه. تون تون بگم جای دیگه هم گفتم، دو ساله که مثلا تخت کله اون، سه ساله هم یه چوبی میگه تو چش این قرینه دعواش میشه، سگ گربه میفتن به جونم. بعد یه خورده که میگذره دو ساله با پنج ساله دعواش میشه. ها دو ساله که میزنه، پنج ساله که نگاهش میکنه هفت هشت ده ثانیه، بعد یکی محکم میز تخت کله فلان فلان شده. دو ساله با هفت هشت ساله میره ور میره، هفت هشت ساله دیگه کم نگاهش میکنه میگه من ننه این بچه کی بدین جمعش کنه. ها اینجوریه. دو ساله با 20 ساله میزندش، میخنده و میگه چه بچه پررویی، نگاه کن بغلش میکنه میبوسدش، خوشش میاد. میگه چه بعد که تازه میاد پیش ما مثلا خانواده میگه یه بچه شلوغ شیطونی داشتید میومد آدمو نشکون میگیره ور میرفت آدم، میگه مثلا خوابه. ها پیامبر اون آدم 20 ساله هست، او یکی بود خاکستر میریخت رو سرمون. کوش کجاست برم بهش سر بزنم. طرف از شام اومده بود، شروع کرد به امام حسن فحش دادن. حضرت فرمود از شام اومدی؟ نه. گفت آره. که چی؟ گفت از فحشات معلومه میدین شامه، ساخته معاویه حروم لقمه است. بعد گفت آره حالا که چی؟ مثلا توهینای بدی میکردن، من آتیش میگیرم بخوام بگم چی ها میگفتن. بعد حضرت گفت جا داری؟ آب و غذا داری تو اینجا اومدی؟ یعنی یه پرنده رو پیدا میکنید رو زمین تیر خورده، نه؟ برش میدارید شروع میکنه پرنده شما رو گاز گرفتن، درست یا نه؟ میخوای کمکش کنه، اما داره چیکار میکنه؟ گاز میگیره، دلت میسوزه، نه برای دست خودت، برای دردی که او داره میکشه. اینها استاد شناسای دردهای اخلاقی بودن. میدونست این نمیدونه، از نفهمی و از جهله داره این کارو میکنه، درسته؟ میدونست داره گاز میگیره، میگفت بالا چیکسته، آب و دون داری؟ اینه که شیفته خودشون کردن کل دنیا رو. میگم آقا به تمام امتها و تمام مذاهب و تمام ادیان میگم میتونید یه علی رو کنی؟ بسم الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ای مردی درو کنید، یه علی، یه دونه، نه یک دهمش شروع کنید. جورج جوردک قشنگ گفت مسیحیه، گفت مادر طبیعت عقیم شده است زان جهت که مانند علی ابن ابی طالب بزاید. گفت یه بار فقط به دنیا آورد و تموم شد رفت، یه علی بود و تموم شد رفت. مگه میشه دوباره طبیعت یه علی ابن ابی طالب دیگه به دنیا بیاره؟ نه. اینه تو همه این امامایی که ما داریم، از امام پیامبرمون که امامم هست و امامتش دیده نشد و مردم نفهمیدن امامت او رو، مقام امامت بالاتر از پیامبری دیگه. تو دعای توسلش میگه امام الرحمه، یه امام امام صادقه، یه امام امام رضاه، یه امام امام کاظمه، او امام چیه؟ رحمت. میگه تو این 13 تا مرد، خب اگر میخوای رحمت خدا رو متجلی در یکی از اینها ببینی به پیامبر نگاه کن. یعنی در هیچ کسی مثل او اینطور تجلی پیدا نکرد، مهربانی که تو وجود او بود. با اعراب جاهلی سر و کله زدن ویلدورانت میگه خودش معجزه محمد همینه، میگه که فقط 23 سال با اینا سر و کله زد. اعراب جاهلی اصلا میدونی چی بودن؟ برو تاریخو بخون خدا قسم، یه جونورایی که اصلا امیرالمومنین یه روز بهشون گفت توهم زدید رفتید ایران رو گرفتید، مصر رو گرفتید، روم رو گرفتید به برکت اسم پیغمبر، اما دین پیغمبر رو کنار زدید و کشورگشایی رو انداختید. فراموش کرده اید از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردند. بر همین از حضرت علی بعدشون میومد، چون حقایق رو میگفت. یادتون رفته کی بودید؟ الان بر خود دربار رو انداختی فلانی؟ چه خبره؟ بگیر به من دوباره بیا. پیامبر که اینطوری بود، اینطور بود. یعنی ما این آقا رسول مظلومه در امت خودش، به خدا مظلومه در امت خودش، یکی از مظلومترین افراد بر روی کره زمین رسول الله، هیچ که نمیشناسدش اصلا. یه چیز جالب من برای شما بگم که بحث ما امروز جور در میاد با این بحث سیاسی که میخوایم بکنیم. پیامبر میخواست جریان صلح حدیبیه، اومد به یارانش گفت در خواب دیدم که ما میریم مکه رو فتح میکنیم بدون خونریزی، خدا هم بهم دستور داده بدون سلاح بریم به سمت مکه. گفتن میکشنمون. گفت من دارم میگم 1000 نفر با پیامبر راه افتادن، 1000 نفر رسیدن به اونجایی که بیعت تحت شجره شکل گرفت معروفه. بعد یه سفرهای رد و بدل شد، از سمت قریش پدر بزرگ مادری حضرت علی اکبر آمد که این خودش اعجوبه‌ای شد وقتی اسلام آورد و این رو شهیدش کردن، ترورش کردن، با تیر از پشت بوم انداختنش زمین. پیامبر گفت تو رو میکشند انقدر محکم از اسلام دفاع میکنی. گفت مهم نیست. میدونید دیگه در وصف حضرت علی اکبر همین بس که معاویه یه روز بهش گفتن به نظر تو چه کسی میتونه شایستگی خلافت بر کل امت اسلامی رو داشته باشه؟ گفت علی ابن الحسین. معاویه گفت کی؟ علی اکبر. گفت او از نظر نسب بهترین اعراب است، یعنی همه از بزرگان ارث برده. میخوش اعتراف کرده، معاویه اعتراف کرد. خیلی رسید اونجا و یه رد و بدل شدن و پیامبر صلح رو پذیرفت. توی صلح هم یه شرایطی داشت که چی؟ برخی از صحابه بهشون چی شد؟ برخورد، گفتن این عزت ما رو زیر سوال برده. پیامبر پذیرفت هر کسی از بین اعراب قریشی مکه، از اعرابی تو مکه، حالا قریشی قریش و غیر قریشی، اگر ایمان آورد اومد سمت مدینه پیامبر اینو پس بده. حالا اینجا یه عده شدن کاسه چی؟ داختر از آش. گفتن نه خیر، تو آبروی ما رو بردی. آقا پیغمبر اومد این طرف بیعت گرفت، اینم رفت اون طرف بیعت گرفت، یکی از صحابه، حالا کانم چیه؟ بیا بیعت. آقا شروع کردم ما میخوایم بجنگیم. پیامبر گفت ما جنگ نداریم، من امضا کردم صلحو، صلح حدیبیه رو نوشت، داشتم برمیگشتم اینا حمله کردن. اینا حمله کردن، بعد اونام تا خب نه اینا انگار دو دسته شدن، یه دین نمیخوان بجنگن و قبول کردن، یه دین هم چی تنشون میخوره ما بجنگن. با اینا این گروه هم با پیامبر نیستن، یه دکون دستگاهی کنار پیامبر درست شده. آقا اینجا رو دقت بکنید، اون اعراب مکه هم که کافر و مشرک بودن حمله کردن به اینا، حمله کردن، اینا هم در رفتن، یعنی جیگر جنگیدن هم نداشتن، فقط حرفشو میزدن، لافشو میزدن، کجا گوله در رفتن، در رفتن و اومدن این طرف. آقا رسول الله به امیرالمومنین اشاره کرد، گفت یا علی برو خاتمه بده. امیرالمومنین به تاخت اومد بین این دوتا، بین این دوتا و یه گرد و خاکی کرد و اون مکی ها خب بدر و احد دیده بودن، ضرب شست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیده بودن تو بدر و احد، با علی نمیشه در افتاد، گردش کردن، فرمون رو چرخوندن و اومدن اون طرف. پیامبر نیم ساعت فرصت پیدا کرد به این دست از صحابش بگه دیدید راست میگفتم؟ خدا به این میگه فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا. برید تفاسیر بخونید، برخی از مفسرین میگن همین فرصت که برای پیامبر به وجود اومد، یعنی تو بین یاران خودش غریب بود پیامبر. ما قبل از شهادت پیامبر بابا شهید شد، حالا که صدا سیما میخواد بفهمه بگه، الان میخوام بگید الان داریم میگه علت، شیعه و سنی نقل کردن پیامبر مسموم شد. ما مننا، نیست از ما، مقتول او مسموم، یا ما به شمشیر کشته میشیم یا چی؟ مسموم. قبل شهادت پیامبر نزدیک 70 مشاجره بین پیامبر و صحابه نقل شده. پیامبر حرف میزد میگفتن حرف خودت یا حرف قرآنه؟ میگفت خب حرف خودم رو میگم. نه قرآن باشه قبول میکنم. قبول نداشتن. پیامبر گفت کاغذ بده بنویسم بده من پاره کرد خمار. اینجوری بود عزیزان، مظلوم رسول الله. همون موقع هم مظلوم بود که حرفش گوش نکردن، همین الانش هم مظلومه که به اسم پیامبر ببینید چه فجایعی الان داره راه میفته. سوریه ببین چیکار میکنه، سر میبرن اسم رسول الله میاره. بابا کی ادبیات پیامبر این بود؟ کی اینطوری بود؟ تو جنگ بعد 70 تا از اینا رو اسیر گرفته بودن، داشتن میبردن، پیامبر از زیر خنده دستشون بسته بود، برگشت ایشون گفت بله بعدم بخندی دیگه، امروز تو پیروزی و ما باختیم و اسیری ما فلان اینجور چیزا. پیامبر گفت میخندم که شما رو بهشتم که آدم بخواد ببره باید ببندتتون ببره. خندش گرفت این من با کیا سر کردم. جونورای بودن. ابو جهل گفت وقتی تو جنگ زخمی شده بود عبدالله ابن مسعود اومد براش گفت ببین اگه منو میخوای بکشی سر مرمو ببری سرو از بیخ ببر از زیر سینه اینجا قشنگ هشتی در بیار. گفت برای چی؟ گفت میخوام کله ها رو که میچینن کله من تو چش باشه. خدا واسه اینو تاریخ نقل کرد. این با چه جونورای سر کله میزد. میومدن تا سه نصف شب میشستن خونه پیغمبر همینجا نگاهش میکرد. مثلا پیغمبر یه ساعت رو نگاه میکرد. در نمیزدن. پیغمبر نشسته تو خونه سه نفر اومدن نشستن. دو نفر رفتن. پنج نفر اومدن. با پیامبر صحبت میکنه آب دهانشون پاشیده میشه رو صورت پیامبر. داد میزدن با پیامبر. هی آیه قرآن اومد. صداتونو بالای صدای پیامبر نبرید یعنی چی؟ من که میبردن. پیامبر میگفت این گناه نیست. من میگم گناهه. ببخشید. آره به خدا قسم پیامبر میگفت مثلا این کار نکن. تو چی میگی؟ اینجوری بودن. داد میزدن که آب دهانشون میپاشه رو صورت. آیه اومد که آیه میرید خونه پیامبر قبلش در بزنید. خواسته زیادیه. تق تق تق تق همین. این داستان سر این بود. مظلوم پیغمبر به خدا قسم. آخه یه موقعی هستش میگه که من زمانی که دانشجو بودم برای که پول تو جیبمو در بیارم ریاضی درس میدادم. یه تخصصی هم داشتم که دیگه مثلا سنگ بهم تحویل میدادن نمره قبولی رو میگرفت انصافا. یعنی مدلشو میفهمیدم این چیه چجوری باید به خورد این بده. یه جونوری به طور ما خورد. خدا حفظش کنه. هنوزم باش ارتباط دارم. یعنی مثلا رفیق شدیم با هم. اصلا عجیب بود آدم این من چه چیزی ندیده بودم. آقا اصلا یه چیزی میگم من تمام داشته‌های هر فن و فوت و فنی برای ارتباط گرفتن و چون همه علم ریاضی رو دارم باید بلد باشی چجوری بهش یاد بدی. خب مثلا یکی بود من مثبت منفی ها رو خدا شاده ریاضی پیش بود من کارم رسیده بود به گفتم منفی دو به علاوه 3 گفت 4 ریاضی پیش ها ریاضی پیش دانشگاه بهشون دیدم نمیدونم با پول بهش یاد دادم گفتم منفی هر جا دیدی بدهیت مثبت چی طلبته میگفتم منفی 4 مثبت 3 4 تومن بدهی داری 3 تومن طلب داری میگفت هنوز 1000 تومن بده کارم. خب گفتم آه منفی 1 بزن باری کلا این... یعنی به هر حال من یه راهی پیدا کردم. یکی اینا بود خیلی عجیب بود. بعد این امتحان داد و 11 گرفت. مادرش زنگ زد چقدر تشکر. گفتم ببین آج خانم من خیلی ها رو نمره قبولی گرفتن یعنی با من کلاس برداشتن اما خداییش این یه چیز دیگه بود. خدا وکیلی من به اندازه 50 نفر انرژی و عمر و وقت رو این بابا گذاشتم. خب بعد این که میگم جونوری بود رفیقم شده الان. خب بهم اسمس میده زنگ میزنه و فلانو خودش میگه میگه کار درست بود. من یعنی که راضی راضی دارم بهش میگم جونور میدونم. خب آره چون خیلی اصلا فاجعه ای بود. اصلا با من صحبت رسیده بود تو صحبت این بود که دو منهای یک چند میشه یک بیان. از اول علم ریاضی رو از زمان ارشمیدس شما فرض بکنید ما شروع کردیم اومدیم تو ریاضیات نیوتن و اینا اینجوری هم شده. گفتم آخه نمیدونی من به کی ریاضیات دادم. خب آخه من میگم یه موقعی هست میگه آخه استاد خوبیه اما میگه آخه به کی داشت یاد میداد. یه موقع هست یه استادی رو میای مثلا نمره 19 و نیم میخواد بشه 19.75 چی موردش رو اون دانش آموزم استاد رو من ببرم هر جفتشون سوسول تشریف دار. خب اما بابا من این واقعا فکر کنم یک هم نمیتونست بگیره این نیم هم نمیتونست بگیره تنها چیزی از ورقه من مطمئن نمیتونست بنویسه فقط اسم و فامیلش بود. خب بعد اینجا هم این بود آخه شما یه استادی میبینید به اسم پیامبر آخه نمیدونید با کیا داشت سر و کله میزد. برید تاریخ بخونید حالا خودشون گفتن تاریخ نویسای خود اعراب گفتن مسلمان گفتن. یا وقتی توهین به نژادی نشه وقتا نه تو اون بر بله ما ایرانیم من عرب نیستم بودم به ذات مثلا نژادم چه میدونم شاید تو اجدادم یه عربی هم بوده خبر ندارم ولی مطمئنم عرب نیستم. اما حالا حرفم سر چیه؟ سر اینه که من یه ایرانی میگم من به فدای این 14 عرب رینه امامم از همین نسل عربن. حرفم سر نژاد چیزی نیست میخوام بگم جهل بود. یعنی پیامبر اینجوری درک میکنه. یعنی صلح میخواست بکنه باید جواب پس میداد. جنگ میخواست بکنه باید جواب میگفت بریم بیرون مدینه بجنگیم. نه ما تشخیص میدیم تو. بابا تو چه میفهمی؟ میگه و شاور هم بگید. و شاور هم یعنی چی؟ ما مشورت؟ مشورت دادن، نه مشورت کردن. میگفت به اینا بازیشون بده، یعنی حرف زدن، شاور هم، یعنی پیامبر نیاز به مشورت داشت؟ ها؟ پس چی میگفت؟ میگفت و شاور هم، یعنی اینا بازیشون بده، حرفم بزن، یعنی این آیه بیشتر بر مسلمونا بود، نه بر پیغمبر. که با پیامبر تو مشورتایی که باش میکنه چی یاد بگیرید؟ کار کردن رو یاد بگیرید، زندگی رو یاد بگیرید، آدم شدن رو یاد بگیرید. صحبت سر این نبود که خطا نکنید، نه، انسان ممکن الخطا است، انسان جایز الخطا نیست. ممکن الخطا است، انسان جایز نیست خطا کنه، این حرف غلطیه. انسان ممکن الخطا است، ممکنه خطا کنه، اما اگه خطا کردی چیکار کن؟ بگید درس بگیر. امام خمینی هیچ وقت نه به مردم هیچ وقت نیومد، من تو من نشیندم ادا که امام خمینی بیاد بگه چرا به بنی صدر رأی دادید. اصلا وقتی ماجرا بنی صدر پیش اومد، ما چی گفت؟ گفت به خدا قسم من به بنی صدر رأی نداده بودم خودمم. اما فهمیدید چرا نباید به بنی صدر رأی داد؟ فهمیدید یه نفر میتونه بیاد براتون ادا در بیاره؟ امیرالمومنین با حکمیت راضی بود؟ با موسی اشعری راضی بود یا نه؟ چرا تن داد؟ علی ترسوست؟ جواب ترسو نیست، میخواست بفهمن که دارن چیکار میکنن، اشتباه میکنن. منتها این جونورا به جای اینکه درس بگیرن از اشتباهشون فهمیدم اشتباه کردن. دل ابو موسی اومد اون انگشتر در آورد، اون معاویه انگشتر کرد تو دستشون ادا اطفارا، اومدن به حضرت علی بجیم بگن اشتباه کردیم حالا چیکار کنیم یا علی. مینی چی اومدن گفتن ما اشتباه کردیم قبولم، تو هم اشتباه کردی. خب من چرا؟ تو باید توبه کنی. به حضرت علی گفتن، خوارج شدن، بعد اینا شدن خوارج دیگه. خب من چرا باید توبه کنم؟ خب من که حرف ما رو گوش دادی. به خدا آدم آتیش میگیره، خدا شاهده، یعنی از مظلومیت امیرم چه جونورای سر کله میذاره. اینجوری بود، یعنی درس نگرفتند از این جریان. من بارها قبل از انتخابات ریاست جمهوری تو مشهد سخنرانی کردم، موضوعش این بود رئیس جمهور علوی. چرا؟ چون خورده بود اشتباه نکنم به 13 رجب بود، اشتباه نکنم به اون تایم خورده بود. این بچهای مشهد که ما رو دعوت کردن زدن رئیس جمهور علوی. خودش هم به خاطر جالبی هم میگفت ما صبح داشتیم بنرها رو میزدیم و یه بنده خدا هم بود، نمیدونم از کجا تا کله صبح داشت میومد و نگاه کرد دید عکس تو و سخنرانشو ندید و دید رئیس جمهور علوی، گفت اینم کاندیدا شرکت کرده. خب فکر کرد مثلا چه تبلیغات انتخاباتیه. بعد آره رئیس جمهور علوی، من اونجا چی گفتم؟ گفتم ببینید جمهوری اسلامی یعنی تربیت شدن برای ظهور، تربیت شدن برای ولی معصوم پاش جنگیدن، به والله یعنی همین. وگرنه اصلا امتحان دادن برای ظهور، وگرنه اصلا هیچ فایده ای نداره غیر این باشه. یعنی مردمی که ادعا کردن دین میخوان، من یه سوال از شما دارم، دین حسینی میخوان نه دین عادی. ما ایرانی ها بالاخره 4 تا زمان داریم، گذشته، حال، آینده، شاه. این زمانایی که ما استفاده میکنیم مدارس همونه، گذشته، زمان، ماضی، مضارع، مستقبل، شاه. خب حالا زمان شاه، من یه سوال، مردم ایران هم تو اردکان شما هیچ کدوم نماز نمیخوندید دیگه، چه حرفی ها؟ هیئت میت هم که اصلا نبود، کسی مکه نمیرفت، اصلا یه دونه چادری و با حجاب هم تو اردکان پیدا نمیشد. ها یه حرفا چی بود؟ خوبش هم بود، به قول ایشون میگه جای حجاب از اینجا بهترم بود. خب حالا صحبت سر چیه؟ یه چیز دیگه نبود، خوب دل بدید به من. اون چیزی که نبود، الان تو عربستان سعودی نماز نمیخونن؟ تو دلت بخواد یارو جو میگیره بقره رو شروع میکنه خوندن، بسم الله، مردی پاش باسته بخون. روزه میگیرن تا دلت بخواد، حجم که اصلا بین خودشونه بیکار میشن، یه دور بریم یه مکه زیارت کنیم وسطشونه، مثلا عمره بریم، تمتع هم سه روزش که خیلی شلوغ میشن، خود سعودی ها میان دیگه، دو سه روزش که شلوغ میشن خودشون میریزن اونجا مثلا مور ملخ. خب اینم از اون ترتیل هم نماز، مسجد ها همه باز و چه مغازه ها رو تعطیل میکنن، آی نماز و هم نماز و با رادیو نماز جماعت میخونن، نم دیدید یا نه؟ با رادیو رو با میکنم که الله اکبر، چنون پیداره بود چی پایی به چی اعتقاده به صدای رادیو، میگم وصله، یعنی رادیو اینترنتی وصل میشه اینا. خب آقا اینا نماز نمیخونن فلان، پس چی فرق میکنه؟ نه حسین نیست، هیهات من نزله نیست، عزته نیست، درست شد؟ بحث سر اینه. ما قبل انقلاب یا تو همون زمان شاه، ما ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم، همون موقع هم ایران بزرگترین کشور شیعی بود. همین سلاح، همین چی بحث انرژی هسته‌ای رو اون موقع اینا حتی حاضر بودن سلاح هسته‌ای هم بمردن. نیروگاه اتمی بوشهر خود آلمانا آوردن زدن. فرانسوی ها یه شرکتشون ایران رو سهیم کردن، 10 یا 11% تولید اورانیوم غنی شدهش مال ایران بود. پولش هم دادیم، هیچ کدوم هم به اون ندادن. زورشون میرسه، میگم جنگله کی بکی. همینی که الان آی بگیر ببند، این یکی میره اون یکی میاد و فلان، اونجا مفتی بود مرتو بیا برد بسازن، به زور میمدن. درسته؟ پس چی نبود؟ یه دعوا سر یه حرفه. اسلام بدون اون 2 قرون نمیارزه. 2 قرون بکوبش به سینه دیوار. اسلام بدون اون، اسلامی که تو اون مدل حکومتی اهل بیت نیست، ولایت توش نیست. حضرت موسی رفت کوه طور یا نه؟ جواب، برگشتید جونورا دارن گوساله میپرستن، درسته یا نه؟ اولین کاری که کرد چی بود؟ تو را تو کوبید زمین و اخذ الالوه و الغ الالوه. غیر اینه؟ اینا به من میگه گناه نداشت؟ آی تو قرآن ما رو، قرآن خود اونا بود دیگه، غیر اینه؟ کوبید زمین، پرد کرد اون طرف. میدونی چی میخواست بگه؟ خواست بگه قرآن ما، یعنی همون اونا، تورات بدون ولایت هارون 2 قرون نمیارزه. چون شما ولایت، گفت هارون اخلفنی فی قومی، هارون تو خلیفه منی تو قوم من، و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ها اینا گفتن چی؟ ما تو هارونو نمیخوایم، سامری میخوایم، برو کنار. گفت تورات بدون ولایت هارون 2 قرون نمیارزه، 1000 صفحه قرآن بخون. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. میگه همین قرآن هر چی ظالما میخونن چیشونو بیشتر میکنه؟ خسرانشونه. این یه استکان آب تشییه قطره ادرار بشه، آب معدنی بیارین پرش کن، آب معدنی پاکه اینو پرش. چی میشه این استکان؟ یه استکان نجاست داری. اه ولای آب پاکیه، آب نوره، آب روشنه. ولای یزید و ظالمین بوغ الا نجسا. آره دیگه، این میشه عزیز دل منو. بشین صدی قرآن بخونه. اما وهابی گر گر قرآن میخونه. حساب وهابی من برادر اهل سنتم جدا میکنه. اما اول میگیم این ریگه حروم لقمه که برداشت این بمبگذاری ها کرد، خدا شاهده تو ایران یک نفر نیومد بگه سنی ها دارن بمبگذاری میکنن. میگفتم اون ریگی این کار میکنه، یعنی کاملا تفکیک میکردن مردم ایران. ما شیعیان اینو میفهمیم، شما برادران اهل سنت اونم بفهمید. اگه یه کسی یه چیزی میگه، حرفی یه فوش یه چیزی میده، قبول کنید اولا کشته شدن از فوش بدتره، نکته یک. دو اینم که خب تا اونو نبین، مراجع ما رو ببین که میگن گناه این کار انجام بدن، ما راضی نیستیم تو این به مقدس. خب نماد یک دین مرجعشه، نه من رایفی. درست شد؟ اینم برای هفته وحدت خوب بود، پیام اخلاقیه سخنرانی باشه. حالا داستان سر اینه، از تو همین دارم میرم تو بحثم. قرآن به من شما میگه سوره توبه 24، بارها اینو گفتم، چون سوره منافقی آیه منافقیابیه. بعضی میگن ما نمیدونم چه درجه از ایمانیم، میگن کاری نداره، سری سوره توبه 24 بخون ببین چند مرد علاجی. بسم الله، قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، ها اینا رو میگه. 8 تا چیز رو مثال میزنه، میگه اگر اینا رو از خدا، رسول الله و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فاسقی فاسقی. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. عمرن من خدا هدایتت نمی کنم. چی بود؟ ننه بابا، بچه، برادر، عشیره، خون، فک فامیل. برو بعدیش، مال، تجارت، سود تجارت، خونه هایی که دوستشون دارید، حازامن فضل ربیا. خب از اونا بعد نمیدونم خدمت شما از... آره 8 تا چیزو مثال میزنه، میگه اگر اینها رو از خدا و رسول جهاد در راهش بیشتر دوست دارید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. شما فاسقید. ببینیم حسین ابن علی علیه السلام چه کرد، پدرش رو در راه دین داده یا نداده؟ آباؤکم، فرزند شهیده. ابناؤکم، پسر در راه خدا داده یا نداده؟ از علی اکبر تا علی اصغر، از اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله تا اون 6 ماه. قاتل حضرت علی اکبر برای مرختار روزه شو خوند، مختار روزه گوش کن خیلی خوبی بود. گفت چی شد حسین رو کی مستعصل خیلی دیدی؟ گفت گفت حسین هر کیو به میدون فرستاد پشت سرش راه میمد دعا میکرد و فلان، میگفت این علی اکبر که به میدون اومد دیدی مثل بچه دنبالش داره میدوه. گفت گریه میکرد، بلند بلند داد میزد، میگفت خدای تو شاهد باش اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله و فرستادن به میدون. اینا دیگه چه قومی هن؟ شاهد باش خدا. خیلی عجیبه. از علی اکبر تو اون بچه 6 ماهه رو که باز استیصال دوم آقا ابا عبدالله الحسین علیه آلاف تحییت و ثنا، اون موقعی بود که حضرت علی اصغر نمیدونست چی کار باید بکنه، یه قدم جلو رفت یه قدم عقب اومد، نمیدونست چی کار باید. من بچه 6 ماهه رو اینه چی کاری بود اینا کردن؟ نذاش خونش رو زمین بچه که خدا امام میدونست چی میشه. یه مشت گرفت پشت قنداق مالید و یه مشت رو به محاسن شریفش کشید و ابا عبدالله تبرک جست به خونه علی اصغر علیه السلام، چه بسا یه مشت دیگه هم پاشید به آسمان. خب فرزند نداد در راه خدا ابناکم اخوانکم، داداش که نداده ها، چه داداشی عباس. یک آیت به جهان اگر حسین دیگری، ممکنه امام حسین دیگه به جهان بیاد، آره اومده امام سجاد، همه ما مثل همان، هیهات برادری چو عباس آید. نمیشه که بیاد که، اصلا انگار واقعا مادر دنیا عقیم از عباس زاییدن. برادرم که داده، اون جعفر نه یکی برادرم داده. اموال و نقترفتموها، اموال چی؟ همه خونه زندگیشو ول کرد. و ازواجکم چی؟ بهش گفتن نرو با زن و بچه نرو حسین. خیلی هم برخورد خوبی ده کردن با همسران امام حسین ها، خیلی بعد از روز عاشورا خیلی برخورد خوبی بوده، یعنی اصلا محافظ داشتن، قشنگ توی کجاوه گذاشتن، حمل میکردن یه وقت نگاه نامحرم نیفته. حالا یه دی سر برداشتن ها، با فاصله اونور گفتن نبینن زنای امام حسین و فلان، همسرانشون نبینن، از واجو کن. خیلی عجیب. من مساکن و خونش هم که ول کرد. این حسین، این من و تو کجای کاریم؟ به عمر سعد گفت بیخیال شو، نمیرسی به گندم ری. گفت جوش برا ما بس. خیلی عجیبا. آخرین چیزی که عمر سعد دید پاشنه پای مختار بود یا مأمورین مختار، که تو برخی از نقلاین البته تو سری مختارنامه اینجور نشون نداد، که تو خواب اومدن توی رخت خوابش پاشنو گذاشتن رو صورتش سرشو بریدن. گفت نمیبینی؟ گفت جوش ما رو بسه، تیکه انداخمه حسین. کجا رو میخواستی بگیم؟ بالاخره یکی میشه حسین ابن علی علیه السلام، یکی میشه یزید، یکی میشه شیعه حسین، یکی میشه وهابی، یکی به امام حسین و پدرش میگه امام و به امیرالمومنین میگه امیرالمومنین، اون یکی به یزید میگه امیرالمومنین. الان تو ماهواره این شبکه سلفی میگن امیرالمومنین یزید رضی الله عنه. جوک ساله قرنه، جوک تاریخ، از حضرت آدم تا الان همچین چیزی کسی نگفته. اینا دارن میگن فرزندان ابو سفیان زنده شدن. چجوری بهتون بگم سفیانی زنده شده؟ آدم میتونه داخل پاکت یه سری چیزا رو بگه برای اهل فن. این ارعور، اسمش ارعور، به خودم مسخره میکنم ارعور، البته بعضی موقع همین اسم خودشو بدون واو میگه، یعنی خب این ارعر بعضی باید حتما واضح بگی تا بفهمن. بعد علی خورده علی گرفتن نقاط نقض و اینجور چیزا باشید دیگه. خب این گفتش که اگر مهدی ظهور بکند من در سپاه سفیانی، هم پریروز گفت من در سپاه سفیانی علیه او خواهم جنگید. جالبا اصلا این چیزی باز یه چیزی بر رو بشه بعضی تکون بده، مگه نه باورشون نمیشه. دعوا سر اینه، امام حسین نمیتونست کنار بیاد، امام حسین نمیتونست کنار بیاد بپذیره. مثلا عبدالله ابن جعفر گفت نرو، عبدالله ابن عمر گفت نرو، عبدالله ابن زبیر گفت نرو، ترماخ گفتن نرو، عبدالله ابن عباس، چقدر عبدالله کنار ابا عبدالله، نرو نرو نرو حسین، حالا معاویه، این علی خود معاویه بدتره. بمون کار فرهنگی کنی. نمیخوام بپیچونن مثلا کار فرهنگی کنیم اینا. نه با کار فرهنگی خودش نبرد، یه موقعی فرهنگی ترین کار شمشیر به دست گرفتنه. بمون کار فرهنگی کنیم اینا. اگه میخوای بری یمن برو فلان اینا. بیرونش میکردن. از مدینه انداختن ابو عبدالله بیرون، اومد مکه، مردم مکه گفتن برو بیرون، تو رو خود اینجا جنگ درست نکنی. بعد دقیقاً سر همین دو تا شهر آمد هر آنچه نباید میآمد. به دختراشون سپاه یزید حمله کرد، واقعه هره رو بخونید تو مدینه. ولد و زناها تا سالها به دنیا میمدن از اینا. گفتن 1000 کودک ولد و زنا بعد از واقعه هره به دنیا آمد. بعد سرشون خونه کعبه رو به سنگ به توپ بستن، به قولی منجنیق اون موقع توپ الان بود. دعوا سر همینه. فهم همین مطلبه که تو آخر زمان نگهت میداره یا نه. فهم همین نکته است. ما مردم ایران قبل انقلاب همون زمان شاه نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، مردم خیلی حجاب داشتن. ولی حجابشون چه بسا بعضی محکم‌تر هم بود. اما بعضی الان ولشون کنی همونه. نمیتونن، یعنی شرط فراهم نیست. مثلا یه جا بتونه سر لب ساحل دریایی، بعضن توفیق اجباری نصیب آدم میشه، شمال میره میبینه چه ایرانه، کجاست، سان دیگو، لاس وگاس، چی من اشتباه اومدم فلان. مثلا داستان سر اینه، داستان سر اینه که جمهوری اسلامی اومدیم لات بازی در آوردیم دیگه، گفتیم هی هات من نزل گور بابا اسرائیل، اسرائیل چیکار داری بش لاف کردیم نماز تو بخون روزت میگه گور بابا اسرائیل چیکار داری، نه ما قدس میخوام آزاد بابا، این فلسطین سنی ان با اونا چه شیعه سنی نداره. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. لیس به مسلم میدونی یعنی چی؟ ولم یهتم یعنی اصلا اهتمام نداشته باشی. یعنی چی؟ یعنی تو همچون تو خونه نشستی ته دلت نلرزه مسلمون نیستی، خبرشو بشنوی. من سمع رجلا فنادا یا للمسلمین فلم یجب فلیس به مسلم. یا اینا رو بپذیر، میخوای دین رو سانسور کنی. پیغمبر اینا نگفته. یا اومینو به بعض یک فرو به بعض و قبضت و قبضت هم من اثر رسول. یه مشتی از اثر پیغمبر رو میگیریم، همشو نمیگیریم، همش به دردمون نمیخوره. گفتم یارو گفت نماز نمیخون. گفت چرا؟ گفتم قرآن نوشته ولا تقرب الصلاة، نماز نمیخون بخون قرآن گفته. بابا گفته و انتم سکارا وقتی مستی نخون. چیه تو چی؟ گفت با ما اولشو عمل کنیم، کلی کار کردیم، قرآن سخته فلان. از اون میتونیم یه تیکش هم بگیم، دست خودتونه، به خدا قسم اجباری هم نیست، والله به خدا هیچ کی نه چاقو میزه بیخی گرده تعدل تو که نمیتونه عوض کنه کسی که مال خودته، دلت شیش دون صاحبش نشو جونت با همونم محجور میشی. حالا ببین چی با خود میبری. نه منو تو گور تو میذارن، نه تو رو تو گور من میذارن، همینجور مال خودتی، منم مال خودمم. هر کس قرآن میگه به قلب سلیم اومد، دلتو برمیداری میبری اونجا میزنن تو ترازو وزن میکنن، انقدر میارزه، افتش هم گرونه، برو بابا. ها بر بعضی پرت میکنم باید نجس شد ترازو اون بنازم بر. اینجوری عزیزم، اینجوریه. هر گوشتی که گوشت نیست، یکی گوشت سگ، یکی میشه گوشت بره. دعوا سر این بود، ادعا کردیم و گفتیم نه آفریقای جنوبی رو قبول نمیم. آفریقای جنوبی تو اونجا چی کار داریم؟ بعد میدونی کجاست اصلا؟ اونجا سفید پوستا به سیاه پوستا ظلم، اونا که دیگه مسلمان نیستن که، حکومت آپارتایدی داشتن، سیاه پوستا سفید پوستا سیاه پوستا رو میکشتن. باشه مسلمان نباشن، انسانن یا نه؟ امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرموده ای مالک، یا این آدمایی که باشون سر و کله میزنی برادر دینی تو هن، یا در خلقت با تو چی هن؟ یکسان هن، در خلقت با من یکسانه. خدا امید داشته به هدایت او که او را آفریده. به قول رابیندرانات تاگور شاعر هندی میگه هر بار که کودکی به دنیا می آید خدا هنوز به هدایت بشر امید دارد. هنوز امید داره یکی اینا برگرده. برای قوم نوح تو روایت داریم دیگه خدا کلا ناامید شد، این آدم نمیشن، نوح برو کشتی بساز ولش کن اصلا فایده نداره. تو روایت داریم میگن زناشون عقیم شدن، مثلا خدا امید نداشت دیگه بچه بدونه، بچه درد بخوره. خدا فکر مثلا بیکار رو کره زمین گناه درست بشه، هدف از خلقت فکر گناه بوده. وقتی هدف از خلقت حاصل نشه خدا میگه اصلا میخوام نباشه. برای همین عذاب میاد دیگه. من نمیفهمم روز زمین گناه کنید که حالا شما دارید گناه میکنید. دیگه دید امید نرگو ولش کن. یه طوفان اون همه رو صاف کرد، جمع کرد برد. شست زمینو. بعد آب میکشیدی. اونا آب کور. موجودات نجاسات پاک بشه. جونورایی بودن. سخنرانی نوح گوش کنید. تو اینترنت گذاشتین. از کشتی حسین تا کشتی نوح. خب اونجا از کشتی نوح تا کشتی حسین ببخش. اینو دانلود کنید. خیلی بحث مهمه. یه دکترین جدید توزه مهدویت. بحث فکرم 3 ساعتی باید باشه. تو اونجا بحث کردم. الان دعوا سر همون عزیز من. سر مذاکرات هم با آمریکا داریم. من دو جا مسئولیت داشتم. یک، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات امریکا بودم. مسئول بخش صهیونیزمشم بودم. یک، مسئولیت چیز نیست دا. اداری دولتی اینجوری نیست. پژوهشیه. پولم ازشون نگرفتم. یعنی گفتم من بابت که اینجا هستم از شما پول نمیخوام. نه که پولشون نجس باشه، خدا نگر بد باشه فلانه. حالا پس بعد همین رفیقای ما اونجا برگرمی آهای فلان فلان شده من اینجا پول میگیریم، تو چرا اینجور گفتی؟ نه من دوست نرم اخلاق قدبازی خاص خودم دارم دیگه. مایداریم هم نیست دا. بعضی مایدارن نمیگیرن. نه ما برای خنده کلاس مایداری که میتونیم بذاریم. بعد یکی دیگه هم مسئول مرکز مطالعات راهبردی آسیای غربی و افریقای عربی بودم. اونجا مسئولش بودم که مارمزون اونجا پس دادم. من گفتم دیگه نمیرسم و یه عزیز رو گذاشتن و جای ما من اومدم به بقیه دیدم کار مؤسسه و بحث مهدوی خورده باز موندم. سخنرانی خورده کم شد و فلان، بخاطر اون وقت درگیر بودم. اونجا هم الحمدلله یه بنیانهای خیلی خوبی علی این اسرائیل کاشتم، صداش در میاد. یارو داشت دزدی می‌کرد و داشت می‌برید با اره قفل رو. یارو چتی رسید بهش گفت داری چیکار می‌کنی عقبی؟ گفت دارم تار میزنم، دارم کمونچه میزنم. گفت چه صداش در میاد؟ صدا نداریم کمونچه. گفت صداش فردا در میاد. فردا تو بازار دیده همینجوری فوش و فوشکاری آی بردن و فلان موقع میفهم. الحمدلله اونم بعدن آیین اسرائیلی خبرش میشنوه. بعد میخوام بگم یعنی هم این اسرائیلی‌ها رو خوب میشناسم، هم تو حوزه آمریکا چیام ورود دارم. ما توی مرکز مطالعات آمریکا برای تک تک ایالت‌های آمریکا کتاب نوشتیم، کتاب پایه. تک تک یعنی تا این تو ایران نبود همچین چیزی. یعنی الان شما مثلا میخوای بگی مثلا نمیدونم استان مثلا ایالت تگزاس کتاب داره. اقتصادش، مذهبش، همه چیز جدا. کما اینکه باز جدا بحث مذهب، بحث اقتصاد تو آمریکا همه اینو جدا بررسی شد. چیزام داره، سایت هم داره میتونید برید ببینید. یعنی خیلی از پژوهشام رایگان، حتی جلسات هر هفته دوشنبه سه شنبه جلسات علمی بهترین اساتید حوزه امریکا ایرانی و خارجی دعوت می‌شدن، بحث ارائه می‌دادن، بعضن بعضیش هم زیرنویس شده، دوبله شده فارسی، اینا توی سایتم گذاشتم برای استفاده کسی که ما روز امریکا تسلط بشه. همون موقع قبل این بحثا، قبل انتخابات و این جور حرفا، چون تو برای مردم ما خیلی سخت صحبت کردن، چون مردم خیلی سیاسی هن. خیلی سخت خدا وکیل صحبت کردن. یعنی اصلا میگردم که این جای حرفش با فلانی بود، این الان با این داشته، با اصلا خبر روح آدم خبر نداره به خدا قسم. این چیزه که میگه مثل این چیز سراب سپری بند خدا فکر کنم زنده بشه قطعا میاد میره سند محضری میده میگه این بحثی که تو شعرهای مجموع بیرون کشیدین و هم خودم مد نظرم نبوده. خب آره چیزه از شعرهاش بند خدا بیرون کشیدن، خودش هم خبر نداشت. بعد آره مردم اینجوری هم دیگه، اینم خیلی بده، خوب نیستش. به خاطر همینم یه خورده سخت این مردم ما صحبت کردن. مثلا بعضی موقعا میبینی طرفداری سیاسیشون هم مثل پرسپولیس استقلاله، یعنی اصلا اهمیتی نداره که چیه. مثلا این بابا اصولگراه، اون یکم چیه اصلاح طلبه دیگه، مثلا کار نداره. کلا اصلاح طلبا خوبن، اصولگراها شیاطینن. واسه این یکم اصولگراها خوبن، اصلاح طلبا شیاطینن. کلا اینجوری نگاه کن، غلط. من خودم اینجوری نیستم، یعنی به خاطر همین الحمدلله از هر دو تاشون میخورم. الحمدلله و خدا میره وسط دعوا میخواد جدا بکنه از هر جفت کتک میخوری، یه مشت این بهت میزنه، مشت اون بهت میزنه. آره بخاطر همین یه روز بیان میگن آه این نمیدونم با این بوده و این با اون بوده و فلان. همین انتخابات هم از این 8 تا اخوی که اومدن برای کاندیدا شدن، 5 تاشون برای من پیغام فرستادن آقا بیا. به هر 5 تا گفتم شرمنده نخلا ورزش نمیخوام. پست مستم گفتن بیا اینجا رو بهت میدیم، اونجا رو بهت میدیم، مال خودتون دستتون درد نکنه. من هم معدن رو که دیدم و عکس معدن رو نشون دادن کلان پشیمون شدم از خیلی جالب بود اون انصافا. من نمیدونم این خیلی فجیعی بود، فضیحه‌ای بود اون مطلب از تاریخ جمهوری اسلامی و بالاخره شب عیده و بالاخره ناکامتو نذاریم. حالا اینجوریه دیگه، بعضی ها میرین که تو جمهوری اسلامی مراد از مسئول شدن، اینا بگیم خورده خوبه، مراد از مسئول شدن یعنی الف بیای دال برگردی، یعنی چیزم بدی، متوجه شدی؟ خانوادت هم زجر بکشن. حضرت موسی برگشت دیدین جونورا دارن گوساله میپرستن، شروع که کیو زدن؟ هارونو ده بزن. حضرت موسی نمیرس حضرت هارون کاری نکرده؟ چرا میدونست؟ برای چی زدش؟ حساب کار دست اونا بیاد. چرا؟ چون برادر مسئوله، چون خودش مسئوله. تو یک انقلاب اسلامی یک مسئول باید کتک بخوره، باید فوش بشنوه. ما مسئولین هم همینجوری هن، بعضیشون انقدر شوق دارن برای خدمت به مردم، انقدر شوق داره که میدونه هیچ کس دیگه نیست به غیر از او یه دون پست پر بکنه، فقط او لایقه پر کردن این پسته. 3 میلیارد 10 میلیارد میاد خرج میکنه برای انتخاباتش. کلا مثلا 4 سال چقدر میخواد حقوق بگیره؟ 67 میلیون تومان. جمع بزنی مثلا مجلس شرکت، نه شورای شهر شرکتی نمیشه. برای چی؟ میگه به درک پول برام مهم نیست. 10 میلیارد میدم فرصت خدمت برام پدید میاد. زهر مار برای چی میخنه شماها؟ نه جدی والا. نه ما خدایش من مسئولین رو میشناسم که شبانه روزشون رو گذاشتن، برعکس خیلی هم نمیشناسنشون خدا شد. نه واقعا اینجوریه دیگه، بعد آدم یه عقلی بالاخره خدا داده استفاده که دو تا چهار تا انقدر قشنگ خب بلدی، این ماشین حسابی داره گوشی ها معمولا میشه استفاده کرد ازشون. سال 12 ماه حقوق ضرب تقسیم بعد حساب، اینجوریه دیگه. حق نوش جون مردم، خدا نوش جونش. من آدم میشناسم نماینده مجلس شد با یه کامیون توپ فوتبال، به خدا قسم رفت یه کامیون توپ میکاسا ریخت توی خیابون نمانده شد. نشد جونش نرمال، به خدا ایسی به چش عبرو رعی بده و نمیدونم به صدا رعی بده و نمیدونم باش صده بودیم برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر هم بود، من ماست زده بودم چپیدم رفتم توی صفی توی سبلان تهران توی مدرسه ای. بعد وایستادیم و دمی که وایستادیم گفت حسین رضا زاده رأی بده، بعد توش بلند میگفت برو رفیقش. بعد من برام جالب بودم استدلال این چیه، گفت خدایش کم خوشحالت کرده، یه بارم تو خوشحالش کن بعد لاوز برد. چند بلغ زحمت کشید خوشحالت کرده، اینجا پریدی بالا پایین تو المپیک، حالا یه کارم کن اون بپره بالا پایین. خب حالا من دوستش دارم آقای رضا زاده رو، دارم میگم اینا زیادن مردم بالاخره میدین کاراته باز اونم کشتی میگیره، اون که خواننده است، اون که راننده است، اون که فلان رای میدن دیگه، کاری ندارم بالاخره. ما هم تنمون میخوره زاره نمیشه ولی میکنه. خب آره داستان سر اینه برادرها، اینو خوب گوش بکنید. هیچ وقت خودتونو تو بازی پرسپولیس استقلال تو مسائل سیاسی و دینی و مذهبی اینجوری ننزید. طرف این استقلالیه یا پرسپولیسی، تیمش هر چقدر بد بازی کنه گل بخوره هیچ فرقی نمیکنه، یعنی تیمش عوض نمیکنه. برای چی؟ برای اینکه یک تعصبی داره از سر جهل. حقیقتا این نوع تعصب برای فوتبال حرفه‌ای که نیست، سر جهل. رنگ خوشش میاد، این رنگ چقدر میتونه اهمیت داشته باشه توی ورزش من نمیدونم. خب این خیلی مهمه، اما این بعضا کشیده میشه توی جریانات سیاسی. خب پس اینا این چیزا که ممکنه مختون باشه همه بریزید بیرون. من مدلم اینجوریه، یعنی چه تو دولت قبل بود من به عنوان منتقد میشناختن، همین دولتم هم انتقادم شروع نکردم تو دولت جدیدم، چون اعتقادم برای یه دولت وقت تازه میاد باید کمک کرد تا کارشو پیش بره. بنده خدا تازه اومدن اینا کی به کی چپ و راستشون رو نمیشناسم، شروع کنه فوش دادن نمیدونم کی به کی، الان صندلی تازه نشستم، من اشتباه هم باشدم میگه، من هیچ کم باکی ندارم، هیچ کدوم کسی هم بهم کمکی نکرده، بنده هیچ کدوم این آقایانم نیستم که بگن تو ساکت فلان جایی برو بابا. خب من همون دولت آقای احمدی نژاد انقدر نقد اون بنده خدای آقای خاصو کردم، من ممنوع الورود کرده بودم به یه سری اماکن دولتی، به خدا من اصلا سخنرانی من که بر مشاوران جوان رئیس جمهور بود کنسل شد، این نامه زدن که این بابا نباید بیاد. من از این بدم نمیاد ها، مثلا افتخار میکنم. خب ناراحتم نشدم، گفتم خب الحمدلله. آیا موقع شما اینو فوش از کی میخوری؟ بدت نمیاد. برای که چی؟ اما یه جاهایی هم باز علی آی احمدی‌نژاد زیادم بحث می‌کردم، من گفتم نامردی دارید می‌کنید، اینجوری نیست، یعنی انقدر خدمات داشته زحمات کشیده اینا رو، چون کلا اینو چی یا موده یا یه نفر تعریف می‌کنه یا این مود میشه چیکار کنن بزنن، هم تو تعریف کردن شورشو در میارن هم چی تو زدن. این اسلامی نیست، شرعی هم نیست. الانم مذاکرات، من همون موقع تو مؤسسه مرکز مطالعات اسرائیل بود، بحث میکردیم در مورد خاورمیانه، ما داشتیم بحث میکردیم، این عباراتی که منده گفتم صورت جلسه شده، دوربینا ضبط کرده، این بود بهترین فرصت برای کندن از آمریکا، الان است و بس. هنوزم اصلا انتخابات اینجور چیزا نشده بود. حالا دوستان من اونجا، کسی که معاونت داشتن اونجا، استاد دانشگان بعضن این ور بعد شهادت میدم، نمیتونم میام تو دوربین حرفو بزنم، پس من میگم نرافی تو نگفتی، بگن من عین با معاونت پژوهشیمون همونجا بهش گفتم، همین دیروز داشتم باهاش تلفنی صحبت میکردم، گفتم یادت میاد گفتم بهت، جدی نگرفتن همون موقع، من میگفتم چرا، چون من باید یه خورده دنیا رو براتون توضیح بدم چی به چی شده. ببینید دنیا در حال یک گذار قدرت از امریکا به چینه، این اتفاق داره میفته. آیا دستای پشت پرده وجود دارد یا نداره؟ من میگم دارد، الانم نگفتم از سال 2008-2009 دارم میگم که انتقال قدرت از غرب به چین صورت خواهد گرفت. یهودیا دارن انتقال سرمایه میدن از غرب به چین، مثلا کارخونه های خیلی معروف دارن همه کارخونهاشون میبرن چین، کارگر چینی داره میسازه، کارگر اروپای غربی داره بیکار میشه، بیکار میشه پول قسطاشو نمیتونه بده، پول قسطاشو نمیتونه بده، اونا مصادره میشه، خونه مصادره میشه، بانکر خونه اضافی به چه دردش میخوره، ورشکست میشه، افتادن روی دوری، روزگار بدتر هم خواهد شد. این پیشونی آمریکا روز به روز بدتر میشه، اصلا امکان نداره درست بشه. تنها راه این که آمریکا درست بشه الان به لحاظ اقتصادی اینه که فقط و فقط یا چین خیرشو بگیرن، چین سرعت رشدش رو کم کنه، یا چین حال کنه به امریکا کمک کنه، یکی از این دوتا. پس این دو مقوله باید بررسیش. آقا یهودی که خوشم با امریکا خوبن که، این اشتباه شماست، یهودی با امریکا خوب نیستن. امریکا وسیله خوبی برای یهودیان بود تا سال 2000، دیگه الان دستمالی بود استفاده کنه پرتش میکنه کجا؟ کنار یه چیز دیگه میخواد برداره. اصناف امریکایی شکایت کردن از جاسوسی، اصناف امریکایی شکایت کردن از جاسوسی تکنولوژی و انتقال تکنولوژی که توسط یهودیان اسرائیل برای چین صورت میگرفت از امریکا. گفتن آقا ما موندیم، اسرائیل از ما میخواست قوانین گذاشته که ما باید به اینا بدیم، ما میدیم یه هفته بعد تو چینه، ما موندیم چه خبره؟ وزیر جنگ اسرائیل، من خودم اینا روزنامه عبری شما ترجمه میکنم تو مؤسسه‌مون میخوندیم، میگو من رفتم چین، اشتباه نکنم ایشون بود یه وزیر دیگه شون بود، میگو من رفتم چین، چینا ما گفتم ببین ما دنبال منافع خودمونیم، با هیچ هم کاری نداریم که تو سوریه چه خبره. میگو من گفتم الحمدلله برگشتم، میگه برگشتم من به نتانیاهو گفتم خیالت راحت باشه اینا دنبال چیان؟ منافع ملیش. اگه چین الان تو سوریه است به خاطر دفاع از اسلام مسلمین و محور مقاومته؟ نه والا، به خاطر چیه؟ میخواد جلو غرب وایسته، غرب رقیب اقتصادی چینه، چین داره ببین نگاه کن این حوزه اقتصادی قبلا دست کی بوده؟ غرب بوده، چین میخواد اینو از زیر دست اینا بیرون بکشه. سوریه یه جای سر دعواست، این آمار یه حرفی که یکی از اساتید چینی به خود من زد، گفت ما سر لیبی اشتباه کردیم، لیبی رو دو دستی دادیم به غرب، 30 میلیارد دلار ضرر کردیم، سر سوریه این کار را نخواهیم کرد، که سوریه خیلی هم مهمتر هم اقتصادی برای ما مهمتر. روسیه فکر لله و لرسوله و فی سبیل الله لابد داره دفاع میکنه، یه پدر سوخته ایم از آمریکا، به خدا روسیه پدر سوخته ایم از آمریکا. منتها چیه؟ اون دنبال منافع چیه؟ روسیه هم داره گنده میشه، شما کشورهای بریکس، برزیل ریش میشه چی؟ روسیه، آیش میشه چی؟ ایندیا، چین، سیش میشه چین، بعد اسش هم میشه ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی. این 5 تا کشور برای خودشون یه ترست اقتصادی زدن، میگن تا چند سال آینده اصل سرمایه بانک جهانی اونا رو باید شوت کنی این طرفه. همین روسیه که میگن مشکلات اقتصادی داره، 600-700 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، کی میگه 600-700 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره؟ چین که اصلا بزرگترین ذخیره ارزی دنیا رو داره دیگه، خیلی پول اونجاست. اونجی که من مسئولینمون میخوایم اینه که داد امثال من در اومده که چپ عوض میشه راست میاد راست میره چپ میاد اینا عوض نمیشه. ما الان نزدیک 120 میلیارد دلار پول داریم تو بیرون کشور، بعد بریم مننت بکشیم مثلا آمپول قطره چکون 4 میلیارد 4 میلیارد دلار به اون بدن، اصلا سود پولش هم نیست. میگه در 10 قسط 500 میلیون دلاری میخوان پس بدن. کی کم گوش کنی، تو 10 قسط همون باز 4 میلیارد میخواد 10 قسطی 9 قسطش کنه، اینا چقدر 500 میلیون دلار 500 میلیون دلار میخواد بده، سود پولش نمیشه. کجاست؟ برید رایزنی بکنید. ما هم بریم تو بریکس ها، ما بریم تو بانکه 30 میلیارد دلار ما فقط تو چین داریم، باشه فقط چسبیم به آمریکا. بهترین وقت مذاکره الان با چین و روسیه برعکس الانه، بهترین وقت کندن از روسیه است به خدا قسم. برای چی؟ الان اگه بفهمیم دستگاه سیاست خارجی ما اصلا کل مملکت متوجه بشن، الان باید قشنگ نقش بازی کنن، ادا در بیارن، دو گروه بشن. یه گروه برش سراغ روسیه چی بگه؟ بگه نگاه کن یه جریان اومده تو کشور ما سر کار، ادا در بیارن که چی؟ رفته به سمت چی؟ حسنه کردن روابط با کجا؟ آمریکا. روسیه بای بایا، روسیه میخوام من چیکار کنم؟ یه هیچ کاری نمیتونم بکنم، مردمو قاطی کردن از دست تو، مردم دارم میگن سفارت روسیه لانه جاسوسی، چهار تا فیلم هم نشونش میدی. میگه خب چیکار کنیم؟ میگه هیچ چی بده بیاد دیگه، چی بدم بیام موشک رو رد کن بیاد. ما مگه دارو، ما دارو بعد منو با تو گور به گوری مرز مشترک آبی دارم، من بعد گیر دارو باشم؟ کشتی بار کن بیاد، وگرنه ما شرمنده من سوریه رو برای تو نگردارم مف مفتی؟ من سوریه دارم میجنگم به دلایل دیگه است، به دلایل عقیدتیه. بله منافع مالی هم منافع ملی هم توش هست، چون این جک و جونورای سلفی بی خیال سوریه بشن من اینور بهتون بگم، بارها گفتن دیگه. اینم خطرم بهتون بگم بدونید، چند وقت پیش رئیس قوه قضاییه، من البته دو ساله دارم میگم، رئیس قوه قضاییه گفت به وزارت اطلاعات و به سپاه میگویم جلوی ورود فتنه سلفی گری رو به ایران بگیرن و اینو تفاوت مذهبی ندونن، اشتباه نکنن. اینا برنامه‌شون بود اواخر 92 اوایل 93 فتنه سلفی گری بکشن تو ایران، برنامه‌شون بود. آقا بعضی از کشته‌هایی که تو نبرد القصر پیدا شده ایرانی بودن، از ایران رفتن دبی، از دبی رفتن ترکیه، از ترکیه رفتن استان هاتای، از اونجا بردنشون تو حلب میجنگیدن با حزب الله لبنان و فلان. خب طریق اولا اون اگه شرایط تو ایران براش فراهم باشه تو همینجا میجنگه. الحمدلله که این خلو چله الان سرگرم اون طرف همه عروض لباشون بر جمع شدن. اینو بفهمین، این اصلا یه چیز واضحه، اصلا دین و ایمون هم نداشته باشه طرف فهمو شور داشته باشه میفهمه. هر قدر الان ما تو سوریه خرج بکنیم، اگر خرج نکنیم 100 برابرش بعدا تو ایران خرج کنیم. الان باید بریم روسیه، ما باید بریم مذاکره کنیم همزمان با آمریکا، یک دستگاه دیپلماسی فعال و خوب، یعنی این نه فقط دولت، به خدا قسم منظورم دولت نیست، همه سپاه ارتش مگه قرارداد نظامی نداریم؟ الان وقتشه. قرارداد امنیتی داریم الان وقتشه، قرارداد اقتصادی داریم الان وقتشه، بحث فرهنگی داریم اصلا الان وقتشه. بعضی فکر میکنن مثلا یکی میگه مرگ بر آمریکا یعنی حتما معنی این که مثلا نه روسیه خوبه، کیم چه حرفی رو زده؟ الان بین ما و روسیه یک جهات مشترکی به وجود اومده که از بین ما آمریکا بیشتره، درسته؟ یه جا مجبور شد روسیه سری باجا رو بده ها، بهتون میگم مثلا سر S-300 اذیت میکرد، سر ماجرای سوریه مجبور شد، وگرنه اونم مفتی نمیخواد این کارو بکنه. سر نیروگاه اتمی بوشهر چقدر ما رو اذیت کرد، چقدر عقب انداخت. الان وقتشه، بگی نگاه کن ده تموم، اونم نگران میشه، نه اینکه برعکس باشه روسیه با آمریکا قرارداد امضا کنه سر سوریه. فهمی یعنی چی؟ روسیه با آمریکا قرارداد امضا کنه سر ایران. این اون هوش سیاسی رو میخواد، این اون سیره پیامبری رو میخواد که تو صلح حدیبیه شروطی رو پذیرفت، دشمن فکر میکرد موفقه، اما نگاه میکنیم این تمام شروطی که پیامبر پذیرفته همش رو حواس خیلی خوشگل. مثلا چی پیامبر اون که یکی از صحابه ناراحت شد میگفت این ذلت آور، چرا؟ چون تو قبول کرده اگه یه نفر مسلمان شد ما باید برش گردونیم. خب پیامبر اینو پذیرفته، کل مکه هم شنیدن، اگه یکی مسلمان بشه این شرطو خبر داشته باشه چیکار میکنه؟ قایم میکنه. پیغمبر خوب میدونه چیکار باید بکنه. قایم میکنه هر موقع شرایط تموم شد اون میاد. حالا چیز عقیدتی چیز نمیدونه احزاما بیاد بروز بکنه. تقیه میکنه. این هوشمندی پیامبره. برید پیامبر جنگ خندق رو چجوری برد؟ با یه جاسوس. یه جاسوس بود دو جا فرستادش. یه یهودی بود مسلمون شد. پیامبر گفت بعد من اثبات کنیم مسلمون شد. گفت چیکار کنم؟ گفت میری قاطی قریشی‌ها سپاه ابو سفیان اینو میگی؟ بعد میای این طرف اینو میگی. انقدر خوشگل این جمله ها رو چید. رفت اونجا یه چیزی گفت. اونور رو ریخت به هم، اومد اینجا یه چیزی گفت، اینور رو ریخت به هم، جنگ اصلا کلا ملغا شد، برگشتن. بعد پیامبر رفت سراغ اون یهودی‌ها. آ، می‌خواستید از پشت ما رو دور بزنید. آره؟ پشت گم شدن اینجا برید بیرون. پرتشون کرد، اخراجشون کرد بیرون. ما اینو داریم می‌بینیم بعضی فکر می‌کنه مثلا اسلام یعنی اینکه همش ما برد بریم بجنگیم. با همه دنیا ما جنگ داریم. مثلا این نیست. ما محسوسات رو قبول داریم. منتها قائل بر اینیم جایی که محسوسات 5 تا حس کم اومد و قدرت شناخت نداشتی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى. اینو قبول داریم. چون دیدیم تو فتح خرمشهر دیدیم. یه چیزی که اثبات شده رو چجوری باید اثبات کنه آدم تو؟ برعکس من اعتقاد دارم این چیزای نامحسوس تو جمهوری اسلامی جز محسوسات شد. کل دنیا با یه کشور درب داغون تازه انقلاب کرده، نمیدونم همه جاش به هم ریخته، نصف مسئولش جاسوس در رفته، ها؟ وارد جنگ شدن یه وجب از یک سانت یک میلیمتر ما رو به نتونستن بگیرن. هیچ چی هم نشه. یه سال و نیم اول انبار شاه خالی شد. فقط عینک ریبناش مونده بود. به خدا اونم چند وقت پیش دادن به هر سرهنگ یه دونه عینک ریبن دادن. خودم بیاد بگیرید اونم بعدن ازشون پس میگرفتن موقع بازنشسته شدن. همینا مونده بود تو انبار دیگه نمی‌دونستم چیکار کنم. سیم خاردار به ما نمیدادن. همه به اونا کمک میکردن از آمریکا و انگلیس و اسرائیل و فرانسه و روسیه و چینگ چانگ چونگای اون طرفی و ژاپنیا به از صدام کمک میکردن. چینیا کمک میکردن. ما این آیه چجوری آدم خودشو خدا رو بیاد ببینه؟ پس بهتری ما چرا ما میتونیم از آمریکا بکنیم؟ الان براتون بگم روسیه رو گفتم، اما با آمریکا. آمریکا الان پس دو حالت داره، یا چین پا بده به آمریکا، یعنی حال بده که یه جایی این کارم کرد. مثلا آمریکا اومد ازش خواست، اوباما گفت میشه پول ملی تو یه خورده بیاری ارزشش رو بالا. میگه ارزش پول ملی وقتی بیاد بالا صادرات کم میشه، واردات چی میشه؟ واردات بیشتر. اگه ارزش پول ملی بره بالا، اگه کم بشه، مردم دنیا دوست دارن از اون کشوری خرید کنن که ارزش پول ملیش چیه؟ کمه. شما دیدید که تو دولت جدیدم با اینکه دلار داشت میومد پایین، ارزش پول ملی میرفت بالا، رئیس بانک مرکزی اومد سریع حرکتی زد که این اتفاق نیفته. درسته؟ خاطرتون هست که سریع اومد حرکتی زد که اتفاق نیفته. برای چی؟ برای اینکه می‌خواست این پوله همینجوری بمونه. چون هم برای صادرات خوبه، هم کسر بودجه دولت پر میکنه. دولت قبل هم کرد. اصلا دولت قبلی هم میکرد. اصلا یکسان سازی نرخ ارز فکر چی بوده؟ زمانی که دلار 1000 تومان بود، قیمت اصلیش 500 تومان بود. عمدن دولت ما دلار رو بالا نگه می‌داشت که ارزش پولمون رو بیاره پایین، صادراتمون قدرت بگیره. یکی از روش‌هایی که این کارا رو می‌کنن. حالا چقدر درسته چقدر غلطه، محل بحث ما اینجا نیست. کلاً بوده، یعنی از دولت آقای هاشمی بوده و بعد دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای روحانی هم کم و کنه ادامه داره. ازش خواستی ارزش پول ملی یادم نیست چند درصد گفته، یه چیز خیلی کم، روی 1-2% اینجوری. همین میگن شد معادل 100 میلیارد دلار افزایش سرمایه‌گذاری تو امریکا. ببین حجم پول چقدر زیاده. مورد دومی که جلو چینو گرفت. حالا ببین چجوری میشه جلو چینو گرفت. خب چین توی منطقه‌ایه داره شکوفایی اقتصادی پیدا میکنه. اگر یه جایی میخواد شکوفایی اقتصادی پیدا کنه، باید سرمایه‌گذاری بشه. پول بره اونجا. پول جایی میره که امن و امان باشه. مثلا تو چابهار ما تا داشت شکوفایی اقتصادی شکل میگرفت، دستگاه امنیتی پاکستان با همکاری این ریگی و داره دستش و این جند و شیطان یه سری بمب‌گذاری‌ها انجام دادن که چی بشه؟ ناامن بشه. سرمایه گذاری به جای چابهار رفت تو پاکستان، تو بندر پاکستانی. یعنی اینو فکر نکنید که مثلا پاکستان، اصلا من نمیتونم بپذیرم همچین چیزی که اینا بیان تو خاک پاکستان حمله میکنن برمیان در میرن. همین شهدایی که چند وقت پیش ما داشتیم مثلا فاجعه است. اینا باید برخورد با اینو صورت بگیره. یعنی باید حواسشون جمع باشه که باید بازی کرد. اینا چیزایی که باید مطالبه بشه بین مردم. حالا چی میخواد بشه؟ اگر چین به لحاظ امنیتی خرشو بتونی بگیری، بتونی اذیتش بکنی، سرمایه گذاری تو اونجا چی میشه؟ کم میشه. آمریکا مشکلات اقتصادی داره، هزینه های نظامیش به اندازه کافی چیه؟ بالا هست. تو عراق، افغانستان، سوریه همینجا حضور داره، درگیره. حالا بعد میگه چیکار کنه؟ میخواد بره دور چینم نظامی کنه، میخواد با نظامی کردن اطراف چین، اما نیروی اضافه دیگه نداره چون پولشو نداره، چون اصلا دیگه مردمش حاضر نیستن بیان بجنگن، خسته شدن دیگه. چیکار باید بکنه؟ سربازای عراق و افغانستان و سوریه و اینجایی که اینجا هستن، بحرین و یمن و اینا که تو خاورمیانه بیشتر هستن، خالی کنه ببره بچینه دوره چین. یه ماجراست. بعد با این وجود میگه من انقدرم سرباز ندارم، باید دو تا اصل رو رعایت کنه، یک کوچک سازی پایگاه ها، دو چابک سازی پایگاه ها. یعنی اولا پایگاه نظامی کوچک میکنم، دو چابک میکنم. چابک سازی یعنی دینامیک شدن، افزایش بازدهی، حد اکثر استفاده از حد اقل امکانات و نیرو. آموزش نیروهاش رو خورده عوض کرد، نوع سلاح‌ها رو عوض کرد، حالا میخواد منطقه رو خالی کنه. بیایم ببینیم چی میشه. عراق رو یه خورده خالی کرد، عراق افتاد دست کی؟ دست ایران. ایران نه که ایرانه به معنی کشور ایران، نه، دست چی؟ شیعیان، حکومت شیعی اومد سر کار. هر کی فتنه کرد نتونست. طارق هاشمی آوردن سر کار، اون اهل سنت رو شوروندن، کردها رو شوروندن، نشد که نشد. حکومت شیعی اومد سر کار، کاملا با ایران موافق. تو جریان این دعوا هم طرفدار چی؟ سوریه. ای بابا. بعد این رو با خودش میگه خب من اگر بقیه جارم خالی کنم چی میشه؟ کسی که خلع قدرت منو پر میکنه کیه؟ ایرانه. دعوا سر هسته‌ای نیست، به قرآن مجید قسم. بخشیش هست. خیلی پیچیده تره. بحث هسته‌ای حل بشه به یه جای دیگه گیر میده. برعکس خوبه بدونید ما تمایل داریم به چی گیر بده؟ به همه هسته‌ای گیر بده. اینو ول کنه میره تو فاز حقوق بشر. اینو ول کنه میره تو فاز تروریسم، حقوق زنان، نمیدونم. ول کن نیستش که فکر کنم مثلا بیکار نه دیگه تموم شد دیگه دوستیم آجی آجی بریم بعد حرفا چی چی نمیشه. آدم خلو چل میزنن خدا وکیلی که دست چپ و راستشون اصلا تشخیص نمیدن. حاضرن با همشون هم هر جو میگن بیام مناظره کنم. حالا بحثی که وجود داره چیه؟ آمریکا رفت با تایلند، تایوان، کره، ژاپن، میانمار، هند، اینا چی هن؟ دقیقا دوره چین هن. رفت باشون بست، گفت من پایگاه نظامی داشته باشم. هند گفت خب باشه، چی به من میدی؟ هند هم وارد معامله میشه. گفت چی میخوای؟ گفت سر تحریم ایران من یکی و تحریم نفتی ایران من یکی چیکار کن؟ خط بزن. گفت پس تو باید پول نباید بدی به ایران. گفت باش، عوضش کالا میدم به ایران. چای، سویا، برای مرغا لازم شده بود، ذرت، نمیدونم. اونم لازمه آخه. بحث اینجوری نیست. مثلا یه ذرتو شما میبینید اگر تحریم بشه این اثر روی دانه مرغ داره، گوشت مرغ میره بالا. داستانی اینجوری نیست، با مرتبط. بعد یعنی اونم وارد مذاکره شد. میانمار. هیلاری کلینتون رفت اونجا. گفت میخوام پایگاه نظامی بزنیم. پادشاهش گفت خب ما هم شرط داریم. گفت چی؟ گفت ما چند سالی مش آدم بی خودی داریم توی این کشورم تحت عنوان مسلمانان. ما بودایی ها. چشاتونه یه 3-4 ماهی ببندید ما یه نسل کشی اساسی کنیم. تو همین 3-4 ماه قریب 40,000 نفر رو کشتن. صدای احدی هیچ جا در خدا شاهد فیلم های از اینا تو اینترنت هست نمیتونید نگاه کنید. خدا رو شاهد گرفتم که من همچین فجایعی جای تاریخ نه. صدای این حرومزاده های سعودی در نیومد. میانماری ها سنی هن. میفهمی چی میان؟ فقط نگران چی هن؟ سوریه یا. صدای این سعودی ها در نیومد. صدای قطری ها در نیومد. صدای این مفتی های نفتیشون در نیومد. مفتیه که پول نفت بندن. صداشون اونجا فتوا بده پاشید برید. آی کشتن. آه؟ گفت این هم شرط منه. بعد میدونه دیگه جز لیست ضد حقوق بشر امریکا بود میانمار. گفت اینم باید اسم منو در بیاره. گفت باشه اینم در میارم. میذار پایگاه مثلا گفت آره. دونه دونه شون اینجوری بده بستون کردم آمریکا. این از چین. اما ماجره تو پایگاه تو درست کردی، سربازه رو باید ببری، سربازه رو ببری اینجا دو دست ایران بفرمایید. ما دو تا دشمن بزرگ تو منطقه داشتیم، تو شرق و غرب که هر لحظه احتمال حمله بود، یک طالبان، دو صدام. به من بگید این دو تا کی نابود کرد؟ آمریکا. یکی از سناتورای آمریکایی اومد تو برنامه تلویزیونی به خنده به شوخی گفت، گفت من احساس میکنم جورج بوش جاسوس ایران است. به خدا آمد گفت من هر چی فکر میکنم اینا، ما هر لحظه میتونستیم طالبان بشورونیم علی دولت شیعی ایران، چون وهابی و سلفی ان دیگه. ما خودمون رفتیم به دست خودمون افغانستان از دست اینا در آوردیم. تو عراق هم یه خلوچلی به اسم صدام بود، یه رایزنی باش میکردی دوباره چند تا موشک دستش میدمودی بزن درگیر باشید شما دو تا کشور شیعه با هم. صدام خود شیعه نبود، سنی هم نبود، کافر بود. با این بابا ادا در میوردن اینا. صدام هم انداختم عدو شب از سبب خیرگر. بابا این نتیجه اون استقامت هست به خدا قسم. من یه حرفی دارم با مسئولینمون از هر جنو، هر گروه، هر شکل و هر قیافه و هر ریختی که هستن، میگم بحث هستی تموشا سر چی میخواد مذاکره کنید؟ مذاکره همین 6 ماه که نیست، همین 6 سال که نیست، 5 سال 10 سال چقدر بعدش چی؟ مثلا هسته تموم شد بعد میاد سراغ چی؟ سر حزب الله لبنان، سر حقوق بشر چی مثلا چه مدلی ازت میخواد؟ چی مثلا بهاییت رو به رسمیت بشناسی؟ شیشتون بشید یعنی با یه بچه که درف نیستی. قدر طرف کشتیگیر حرفه‌ایه. رهبری هم نکته قشنگ اشاره کرد، اوف کشتیه نرمشه چی؟ قهرمانی یعنی چی؟ تو کشتی یه جای عقب طرف میاد جلو بعد حمله میکنی. یه جای این عقب رفتن معنی ترس تو کشتی؟ نه، بخشی از اجرای چیه؟ فنه. یعنی خودتون رو در اجرای فن ببینید. نه در... ببین یه نفر هست از اول میگه من میخوام برم جلو، این چجوری من باقا بعد وقت تلف کنم که این منو پدرمو در نیاره. یکی هم هست میگه نه من اینو میزنمش زمین، مثلا برای زمین زدن داره میره. میگم این نگاهو داشته باشیم. آمریکا باید منطقه رو خالی کنه، چیکار باید بکنه؟ بیایم به جای ایران دقت کنید. ایران میاد خلاو پر میکنه، باید نتونه چیکار کنه؟ یک، ایران درگیر خودش بشه. اگر ایران درگیری داخلی تو خودش داشته باشه دیگه حوصله عربده کشی های منطقه‌ای چی نداره. دو، ایران درگیر دیگری بشه. هر دوتا همزمان اجرا شد. یعنی تو داخل اختلاف، به جون هم افتادن، صبح تا شب تو سر کله هم زدن، شعورم خوب چیزیه دیگه. بالاخره تو این برهه‌ای که مردم دارن سختی تحریم رو میکشن، صبح تا شب این به اون میپرید، اون به این میپرید، این به اون میپرید، این به این میپرید. خیلی زشت بود خدا شاهده، خیلی زشت بود. بعد اون طرف ماجرا ایران باید درگیری دیگه هم پیدا کنه. مثلا تو کجا؟ سوریه یکیشه. اگر بتونیم درگیری رو به مرزای ایران بکشونیم که خیلی عالیه. و این هدف غایی اینها هست، هدف همین امریکاییه که دارن مذاکره میکنن. ما دشمنه دیگه، تعارف که نداریم. انتظاری مثلا دشمن بدن قرمون صدقمون بره. یکی از ایراداتی که امریکایی همیشه با ما میگرفتن میگفتن شما در بحث هسته‌ای یک صدا نیستید، در حالی که دروغ میگفتن. همیشه ایران تو همه دولت‌ها چی بوده؟ یک صدا از ایران میومد بیرون. اگر مقاومت هسته‌ای بود، مقاومت هسته‌ای بود، ممکن بود یه مسئول یه چیزی بگه جایی، طبیعیه تو همه کشورها هست. الان که بحث گفتگو چیه؟ گفتگو از خود رهبری که موقع تو بحث مقاومت محکم وایساده بود، الان تو بحث گفتگو داره حمایت می‌کنه دولت. تا دولت دیگه چی داره دیگه مملکتی؟ شمایید که الان یکی نیست. الان مثلا چه بازی شما دارید میبینید؟ کنگره چی میگه؟ کنگره آمریکا تحریما رو خوام بیشتر کنم، اوباما تحریما رو وتو میکنم. کنگره اگه دو سوم رمایندار رای بدن نمیتونی کنی. تو خود تکلیف خود روشن نیست. این داستانش چیه؟ بازیه؟ اداه؟ یا نه یه ماجرای دیگه است؟ اونم باز میکنم براتون. برای همین دیروز یه تحلیل تخیلی از تلویزیون شنیدم، یه مثلا اینجا داشت بحث میکرم، اصلا گفتم چی میگین اینا؟ مردم چی فرض میکنن؟ و اخوان مردم باید گفت. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد باید گفت به مردم. یه موقع است بله یه سری چیزا به مردم نباید گفت چون باعث رعب و وحشت و تشویش از اون عمومی میشه، اما چیزی که آگاهی میده به مردم، من به خدا قسم اصلا بابت اطلاعات به مردم دادن اصلا اینو ایراد نمیدونم و میدونم من نتیجه یک بارم نتیجه منفی من نگرفتم. خیلی من میگفتن به خدا قسم بارها قسم میخورم به این مکان مقدس که میگن بیت الزهراست، بارها همین آقایون اومدن به من گفتن که آقا این اطلاعاتی که تو سخنرانی یاد میدی نده به مردم. اینا گفتم مگه اطلاعات محرمانه دادم مگه من؟ نه. اما مردم اینو بدونن، چرا نباید بدونن؟ الان مثلا من این مسئله گفتم به کجا برمیخوره؟ مردم اطلاع داشته باشن چی میشه؟ گفت کجا دست مرا بوسند یا پای تو را ای شاه، اگر مردم رها گردند از زنجیر نادانی. نایه بابایی به ناصرالدین شاه گفت برانداز این بنا را زودتر همراه بابانی. امیرکبیر گفت بزن بکشش. کجا دست و پای منو تو رو میبوسن تو بخوان. نه بعضی نمیفهمن، بعضی انگار خوششون میگه مردم بزن درگیر خودشون باشن. نه بابا، مردم چطور باید حسن نیتشون رو به اسلام نشون بدن، به انقلاب باید نشون بدن، خون دادن، پا تحریم ها وایستادن. مردم ما از این ناراحت نیستن که چرا تحریم کشیدن، به خدا ناراحت نیستن. من میپرسم ادا در نمیاد، میتونم الان بگم برگه تو دل تو اگه حرفم راست نباشه تو دلت میگه نه اینجوری نیست. من میدونم از این ناراحتن که تحریم چرا یه جاهایی باید باشه یه جای دیگه چی نه باشه. پسر آقای فلانی و دختر آقای فلانی و داداش فلانی و عمه فلانی و خواهر فلانی مثلا به چاپن و بلنبونن و اونا خوش باشن، اون مازراتی سوار بشه و ماشین یه میلیاردی واردت کنه و فلان، بعد حقوق این کارمند بدبخت بیچاره 700-800 هزار تومانی دلار شده سه برابر، حقوق شده 300 هزار تومان. اونی که 100 میلیون خونه داشت تو این تحریما خونه‌ش شد چقدی؟ 200-300 میلیون. ماشینش گرون شد. ضرر نکرد. کی ضرر کرد؟ اونی که حقوق ثابت ماهانه میگرفت. اونی که 40 هزار تومان یارانش مهم بود براش شد 12 هزار تومان. مردم دادشون از اینه که من بهتون بگم بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی ما نتیجه تحریم نیست، نتیجه سوء مدیریت، نتیجه اینه که فلانی رو خراب کنم من بیام بالا، اونو بزنم زمین این بیاد بالا. چپا میان تا فیها خالدون راستی رو عوض میکنن، راستی ها میان تا فیها خالدون چپی رو عوض میکنن. اینا مسلمان نیستن؟ مگه اینا دینیمون ندارن؟ مگه اینا دلشون برای وطنشون نمیسوزه؟ من خودم میذارم جای مدیر دولتی میگم خب الان یه مسئولی عوض بشه، من که معلومه 3 4 سال باشم یا نباشم، پس چیکار میکنم؟ اهداف بلند مدت دارم، برای 10 سال برنامه‌ریزی میکنم، میشم جدول رنگ میکنم، یه شهر رو درست کنم، میشم جدول رنگ کنم، این دیده میشه. من بیام پولمو بریزم برای بزرگراه، برای زیرگذر، برای چی؟ اینا تو چش نمیاد. من با سرمایه گذاری کنم یکی دیگه میاد قیچیشو بزنه گوره باباش. اینا نتایج این بحثاست. به قرآن قسم، به پیر به پیغمبر قسم، به خدا منم میتونم برم حرف گل و بلبل بزنم، به خدا بلدم هم اصلا. روابط دختر پسر صحبت کنم عشق کنید خدا وکیلی، اصلا هیچکی نتونه حرف بزنه. یه تیکه به پسرا مینیز دختر هر هر هر هر، یه تیکه به اونا مینیز اینور هر هر هر هر هر هر بخندن. اینا درد ماست، اینا درد ماست. درد ما کشته های جاده اون جاده مونه که هر جناحی عوض شد این مملکت هیچ فرقی نکرد، سالی 20 هزار تا شیعه امیرالمومنین داره توی مملکت کشته میشه. درد ما اینه، اینا دیده نمیشه. مردم افتاده به جون هم دیگه، نمیدونم این به اون برای کلا طرفدار اونیه، این قرمز اون سبز اون بنفش اون خالدار اون یکی راه راه اون یکی نمیدونم. باز این چیزا نخورید، نخورید مردم، نخورید به خدا قسم. یه کسی که داره دل میسوزه برای کشورش. ما یه رئیس دانشگاهی داشتیم جز یکی از این جناح های سیاسی بود، بعد وقتی جناح عوض شد و دولتی عوض شد انداختنش بیرون. من همیشه با خودم میگفتم من هر وقتی اگر یه روزی خدای نکرده مسئولی بشم تو کشورمون، که میگم خدای نکرده چون خیلی مسئولیت بزرگی، اون دنیا پوستمو میکنه، چون 230 هزار تا شهید فقط دارن نگاه میکنن ببینن چی میکنن، تنم میلرزه، برای همینم مسئولیت نمیگیرم. به من پیشنهاد شده گفتم نه، الان آزادم از 7 دولت، یعنی همین الان اراده کنم برم تو خونه بگیرم بخوابم میتونم برم، فقط با چند تا سخنرانی کنسل کنم تموم شد رفت، به همین سادگی به همین خوشمزگی. خب برای از این نگرانم، از این نگرانم. به خدا یه شب برای یکی از همین آقایون تو انتخابات به من خبر رسید که چقدر خرج کرده بود، خدا رو شاهد میگیرم قشنگ یادمه مازندران سخنرانی داشتم، شب یک ساعت و نیم من خوابم نمیبرد، بیخوابی زده بود به سرم، سخنرانی هم داشتم فرداش. گفتم چجوری میخواد اون دنیا جواب بده؟ این همه پول که اینو گفته، این آدم دروغگویی نبود اومد این خبر رو من داد که به خدا خوابم نبرد. خدا شد نخواه بگم آدم خوبم، نه من ترسوام، من میترسم. اینا رو ببینید، اینا رو برید تبدیل به مطالبه بکنید. اینا باید مطالبه این مردم یا دانشگاه های ما بشه، نه اینکه این بیاد حرف بزن و بگن هو، اون یک حرف بزن و بگن هو. برگردم سر بحثم. خب این که میشه جایگاه ایران، ایران باید چیکار کنه؟ خب ایران درگیر خودش میکنه، داخلی، مرزی، نظامی، هر جوری بتونه درگیری به وجود خواهد آورد. ببین رو هر روز دارن فرقه میسازن تو این مملکت، هر روز دارن فرقه ساخته میشه، فرقه جدید با اونور در ارتباط. این به لحاظ فرهنگی 3000 تا کانال ماهواره رو این مملکت میگیره، از اون انگلیسی بی شرف گرفته تا اون سلفی های حروم لقمه دلشون به حال من و تو سوخته، عربستان سعودی دلش به حال من و شما سوخته، داره دلار خرج میکنه شبکه فارسی زده 4-5 تا، بی بی سی برای اینکه انگلیسی پخش بکنه مالیات میگیره از مردمش، فارسی شو لله و لرسوله داره پخش میکنه. من نگران ایرانه. رابرت مرداک جهود صهیونیست یهودی صاحب فاکس نیوز اومده برای من و تو فارسی وان زده، میگه عزیز دلم فارسی گوش کنه، زیرنویس اذیتش میکنه، دوبله کنید سریال رو برای این عزیزان. ایرانی ها رو دوست داریم، اینا عاشق ایرانی ها، می پول بدید خرج کنید، شبکه ها چقدر هزینه شه، هر که ننش قهر میکنه یه خط تلفن الو بشینی که خدا رو زیر سوال میکنه و پیغمبرش رو میدونی که فلان. با کمه حرفا نیستا، با کی ندارم، مردم اگه میخوام به ظهور برسن باید اینا رد کنن، باید بشنوه و بتونه دفاع کنه، باک هم نداریم بیان حرفشونو بزنن، ما حرف میزنیم. اما نگرانم، به خدا قسم نگرانم، احساس میکنم قدری مردم ایران سوسول و لوس شده اند، میترسم از آن که خدا قدری گوشمان را بپیچاند، به والله میترسم. کی؟ وقتی شیعه های سوریه میان با هم صحبت میکنن، وقتی پریروز برای 150 تا عراقی جلسه داشتم، سخنرانی داشتم، داشتن برام حرف میزدن، گفت ماها رو اینجا میبینی، گفت یکمون نیست که خون نداده باشی، بابای این مرده، داداش من شهید شده، نم کیه اون یکی فلان. میترسم از اون روز. وقتی یادم میفته که 6 ماه قبل از همین اتفاقات سوریه بنده تو سوریه بودم، به راننده ماشینمون گفتم که شیعه یا سنی، ناراحت شد گفت شیعه سنی چیه، تو کشور ما این حرفا نیست. بعد 6 ماه بعد چی شد و 2 سال بعد تلویزیون نشون داد یه آدمی داره قلب یک مسلمانی رو بیرون، یک مسلمان قلب یک مسلمان دیگر بیرون میکشه، داره گاز میزنه. میترسم، احساس میکنم یه جایی مردم دیگه دغدغه هاشون دیگه داره عوض میشه ها، نه بدنه عوض نشده، بیس عوض نشده، ریشه همونه. مردم اگه میخواد ببینید تو عاشورا ببینید، هنوزم مشکی هست، رنگ اول محرم و سفر ماست، شهرمون عوض میشه. بله پرچم اهل بیت مملکت بالاست، یعنی شکی نیست، اما میترسم خدا بخواد یه خورده دیدی برای اینکه بدن واکسینه بشه بعضی موقع بعد چی بشه، مریض بشه، اعتماد مریض بشه تا واکسینه بشه، مریضه بالاخره درد داره، درسته درد داره. از این نگرانم، از این نگرانم که چقدر قشنگ در رفاه زدگی بعضن رفتیم و یادمون نیست که تو اون ور دنیا چطور بچه 3 ساله رو دارن سر میبرن به جرم شیعه علی ابن ابی طالب بودن. همین به ای زن بن قتلت، به کدام این گناه کشته شد؟ گناهش این است که محب علی ابن ابی طالب است، گناهش این است که در خانهشان مهر پیدا کردند، گناهش این است که بر سر کوچهشان ایستادند از او سوال پرسیدند آیا خدا جسم است؟ گفته است نه. گناهش بر سر این است که بر گردنش یا حسین پیدا کرده اند و این شده است. پدر و جلو بچه 3-4 ساله دارن سر می برن. فیلم پخش شد من مات موندم. داشتن با سر شیعیان فوتبال بازی می کردن. همین گروه داعش. دولت اسلامی عراق و شام. بله داره فتنه شو می کشه تو عراق. خود بیا جلو. ببین؟ تو یه روزی تو خوزستان جنگیدی، امروز سنگر تو کجاست؟ تو سوریه. اونم میخواد سنگر دوباره به مرزا چیکار کنه؟ برگردونه، میخواد نزدیک کنه. مگه فرمانده سپاه نگفت چندین محموله انتحاری کشف شده؟ هم چند وقت پیش بود یک محموله بزرگ دست و پای مصنوعی انتحاری گرفتن. دست و پا بود، بمب بود. طرف بذاره، شما فرض کنید یه نفر با معلولیت وارد میشه، پاشم مصنوعیه، چه حسی به دست میده؟ یا کمکش کنم ها؟ خودش عامل باشه. تو راهپیمایی اربعین چیکار میکنن؟ دعوا سر اینه. حالا آمریکا باید چیکار کنه؟ گفت میام یه دعوای درگیری اینجا راه میندازیم، تو سوریه بهترین کاره. ببین چی میشه. یک، به نفع اسرائیل. چرا؟ چون بزرگترین ارتش در همسایگی اسرائیل که هر لحظه احتمال حمله به اسرائیل را دارد کیست؟ سوریه. این درگیر خودش شد. دو، آمریکا القاعده ای رو راه انداخت، الان ضرر خودش شده. چیکار باید بکنه؟ اگر بشه این القاعده ای رو بکشیم، با ارتش سوریه بجنگن، فبه حل مراد، وین وین، برد برد. چرا؟ هم آمریکا برد میکنه، القاعده ضعیف میشه، کشته میشه، هم از اون طرف اسرائیل برد میکنه، ارتش سوریه ضعیف میشه. ببین بازی رو چجوری طراحی کردن. بعد ایران چی؟ مجبوره بیاد دفاع کنه، چون محور چیه؟ مقاومته. بعد اون موقع بحثو میکنی، بحث شیعه سنی. وگرنه کجا بودید شماها وقتی ایران داشت از فلسطین سنی دفاع میکرد؟ ها؟ عربستان کدوم گوری بود؟ چرا اینا رو نمیبینن؟ چنان رفتارهای اینا، تبلیغات اینا اثر گذاشت که تعدادی از حماسی ها رفتن در جبهه سوریه آن طرف. فهمی یعنی چی؟ اینا رو گفت. این فتنه یعنی چی؟ بعد چی میشه؟ بعد هی باید بگی تقصیر ایرانه. هی باید بگی تقصیر ایرانه. اینا کینه برمیدارن، آرزوشون میشه میگن بابا این سوریه و لبنان اینا همه دست و پای جن. ایرانم بدنو باید زد. الان تمام سران این سلفی ها مصاحبه که میکنن این چی میگن؟ میگن کی بشه دست ما به ایران برسه؟ اون روزی که شما فتوا داده بود، ما اگه بتونیم همه ایرانی ها رو میخوریم. میخوریم. نفس نگاه کنیم. برسه پامون به ایرانی ها رو بخوریم. نه دست و پای جمهوری اسلامی الحمدلله انقدر قوی هست که این مردم انقدر غیرت دارن که به گفته امیرالمومنین خارج خونشون بجنگن. درسته؟ ضرب و شست فرزندان امیرالمومنین نخوردن، انگار یادشون رفته. بعد دعوا رو میکنیم، دعوا شیعه سنی که دعوا شیعه و سنی نیست، تحلیلگر رژیم صهیونیستی 2006. حرفو گوش کنید، ما در 2006 با حزب الله لبنان جنگیدیم و شکست خوردیم. حزب الله لبنان هرچند یک حرکت اسلامی است، اما افراد او را شیعیان تشکیل میدهند. من به این فکر میکنم آیا میتوانیم روزی اهل سنت را در سنگر خود به جنگ با شیعیان وادار کنیم؟ 2006 ایده رو میده، الان اجرا میشه. 3 سال حزب الله لبنان که تو جنگ 33 روزه 47 تا شهید داده، نهایتا 50 تا، تو نبردهای القصر 270-80 تا شهید داد. خبر دارید؟ مجبور شد سید حسن نصرالله وارد بشه. اولین جایی که این سلفی ها گرفتن میدونی چه بود؟ راه‌های مواصلاتی بین سوریه و حزب الله لبنان که سلاح ایران میرسوند. اولین اسرائیل کد داده بود. دعوا دعوا شیعه سنی. کدوم شیعه کدوم سنی؟ میدونید چند درصد جمعیت سوریه شیعه؟ حدستون رو چقدره؟ 2%. چجور دعوایی؟ فقط 2%. الان مظلومترین قشرم تو سوریه همین 2%ن. شهر نوبل و از زهرا الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم تو محاصره این سلفی هاست. زناشون میخوان بچه به دنیا بیارن، نمیتونن، میمیرن، دارن دندون گرد میکنن و دور کوها رو گرفتن، همینجا مثل گرگایی که میچرخن، از اون دور هی دارن راکت پرت میکنن. کاملا محاصره شده. اگر اینجا رو ببرن از پشت وصل میکنن به حلب، تمام دیگه. یعنی اونجا قتل عامی از شیعیان صورت خواهد گرفت. اونا اینانش بچه 6 ماهه رو دار زدن اینا. عکس و فیلماش هست تو سایت، خدا قسم هست. نمیخوام حالتون رو خراب کنم. چند وقت پیش برای سوریه من سخنرانی کرده بودم، اینو فیلمشو فرستادن برای مجوز گرفتن که پخش بشه. این آقایی که توی ارشاد بوده، نمیدونم کی بوده، زده بود این فیلم یک مقدار خشن است اینا، گوری مگوری کات کنید فلان. قبلش هم نوشته بودن افراد زیر 18 سال، بوق قلبی، این چیزا اینا گذاشته بودیم. و من میگم بابا تو چی میگی؟ برعکس ندیدن اینجوری شده، فکر میکنه گل و بلبله. یارو اومده میگه ما برای چی هست دلش، ما برای چی از سوریه دفاع میکنیم؟ خب میگم هیچ بیکاریم مثلا، هیچ کاری نرم بیکاریم، سوریه هم دفاع کنیم اینجوری. بابا از تو تعطیل بنده خود. وارد تحلیل اونجوری، بار یه دختر خانم اومد گفتش که یکی به من گفته که توی قرآن اصلا آیه نداریم در مورد حجاب. چی؟ من شروع کردم آیاتش رو گفتن همینجوری، چون در مورد حجاب هم تازه سخنرانی کردم، تو هم سخنرانی من اشاره کردم. بعد یکی از دلایلش اصلا همین بود. گفتم چی بود؟ ساناز گفته. گفتم ساناز دیگه کیه؟ اینو من مجتهد جدیده اینو ما نمیزنیم. ساناز بهش گفتم، ساناز تحلیلگر مسائل دینی شده و احتمالاً یکی دیگه هم هستش تحلیلگر مسائل سیاسی شه. رفت دادم مشهد سخنرانی، اینا همش شاهد داره، دانشگاه علوم پزشکی. آقا اونجا خیلی هم قاطی کرده بودم روزای بعضی موقع اصلا نمیدونم بستگی به چین داره، نمیدونم بعضی موقع خیلی قاطی ام. خب قاطی کرده بودم، بچه دهنم در اومد گفتم، چه جیگرم حال اومد بعد سخنرانی، چه استخونام، چه قلنج خودمو گرفتم تو خدا الحمدلله، مثلا 5-6 برابر حسی که الان دارم. شما برید تو فازشو. بعد اصلا خورد بود که آقا ما چرا باید به سوریه کمک کنیم؟ بابا اصلا دین ایمونو بذار که اینا دستش بزن تیکه پارت کردن، عقل که داری اصلا دین نداشته باش، منافع ملی میفهم یعنی چی. بعد اونجا گفتم ما چند نوع سران داریم، قرآن میگه یه سران زور و زر و تزویر که امام میگه. من یکی جدید پیدا کردم، زور زر تزویر زر. خب یه مش زر میزنن برای خودشون، باور کن اینو بک زر میکشن، یعنی سران زور باشی بالاخره زر میزنی، سران زر باشی زر میزنی، تزویرم باشی زر میزنی. قارون از سران چی بود؟ زر بود. به چی کشید؟ به زر. آره دیگه، گفت قالو هازا ساحرون کذاب، به حضرت موسی گفت چی؟ ساحر کذاب، زر زد دیگه. برای چی؟ برای اینکه قاطی کرده بود اینا. گفتم بعضی این کار مثلا خبرم نداره. بعد جالب تیپولوژی این جریانات که وقتی بررسی می‌کنی می‌بینی چه کسایی بیشتر مثلا می‌بینی دقیقاً آدمای بیشتر آدمای مرفهن. یعنی فشن شکمش سیره و فلان. بعضی موقع آدم حرف بیخودی تو ذهنش میاد، میگه آخ شیطونه میاد یه سر اینم بیار تا بفهمه. خدا نکنه. فکر جنگ ما دوست داریم. امروز باید دفاع کنیم از کیانمون. خب سوریه هم که اینجوری ایران درگیر میکنه و ایران نمیتونه، نبرد نیابتی من امریکا آغاز میشه. منطقه رو خالی میکنم میرم اونجا. توی این جنگ من خودم کشته نمیدم. الان تو سوریه آمریکایی کشته میشه؟ نه. دیگه نه. تو عراق دیگه خیلی کم میشنوید سرباز آمریکاییون. الان تو عراق شیعیان کشته میشن. تو استان الانبار این سلفیا کشته میشن. درسته؟ مسلمان داره مسلمانو میکشه. تعریزی رو میبینی چقدر دقیقه؟ خودشو بیرون کشته نرخته به جون هم دیگه. تو مصر مسلمان مسلمان. بحرین مسلمان مسلمان. یمن مسلمان مسلمان. افغانستان مسلمان مسلمان. عراق مسلمان مسلمان. سوریه مسلمان مسلمان. لبنان مسلمان مسلمان. بابا مسلمان میبینی؟ ببین چه برنامه ریخت؟ بعد چی؟ سه تا کشور رو میذارم نایب خودم تو منطقه، چون یک کشور خلأ من نمیتونه پر کنه. ترکیه، عربستان، قطر. جالب هر سه تا اینا هم نمیتونن این خلأ پر کنن. چرا؟ با هم کلی چی دارن؟ اختلافات دارن. ترکیه اسلام سکولار میخواد، عربستان چی؟ اسلام دوگم وهابی میخواد. که اصلا قابل قیاس. ترکیه احمق وقتی شروع کرد از اینا دفاع کردن، اینا رو میآورد تو هتلاشون جا میداد. همین اردوغان یک جهودزاده و صهیونیستی که دومی نداره. هم موقعی که اومد به شیمون پرز حمله کرد، یه الادایی در آورد. من یه آدم این دانشجو تونتون گر رو گر تقدیرنامه اینجوری چیزا میفرستن برای سفارت ترکیه. همون موقع من بهشون گفتم بازی دارید میخورید، به خدا قسم این خودش یهودی زاده است، این یه نجاستی که دومی نداره، این داره ادا در میاره، این میخواد رهبری مقابله با اسرائیل رو از ایران به دست خودش بگیره، چون میدونه مردم مسلمان از اسرائیل بیزارن، داره فاز بیزاری از اسرائیل در میره. چرا اسرائیل کاری نکرد با ترکیه؟ اسرائیل که هر کسی کوچکترین باش ور میره به خاک سیاه میشوندش، چرا ترکیه ور نرفت؟ داستان سر اینه. بعد اومد این شروع کرد فاز رسول الله گرفتن، گفت ما همچون انصار هستیم که از مهاجران استقبال خواهیم کرد. یعنی چی؟ این سلفیا بیان تو ترکیه؟ آقا اینا اومدن ترکیه، هم اون منطقه که اینا میاره میده دیگه، واسه آنتالیا و این جای ندیدی نمیدونی. ما هم ندیدیم. اگر دوستان گفتش که رفته بودم هند جای شما خالی نایب وزیارتون بودم تو بتکده های اونجا. آره اونجا هم شلوغ. هم یه گروهی از این لیبی آوردن، از این سلفی های لیبی آوردن اونجا و توی هتلی بودن. خب بالا ترکیه است دیگه، اونجا هم هتل عروسی بود و بالاخره عروسیشون هم می‌خورده، دامبل دامبلش زیاد بود و عرق خوردن و مختلط شده بود و اینا با اسلحه ریختن عروسی رو به عزا تبدیل کردن. تمام هتل بود، اینا اومدن پایین برن با... چه خبر؟ از همینجا شروع کنیم اصلاحاتو بگیر. تیکه بارش. بعد یه مقدارم از این شاشانی ها اومده بودن، اینا به چچنی میگن شاشانی، این عربا چه ندارن. اینا ریشاشون قرمزه، سلفی و چچن. خیلی هم برقلقن اینا. اینا اومده بودن و همین ها هم کلی درگیری با مردم ترکیه پیدا کردن. بعد امین اومد گفتش که امین اردوغان گفت ما از شکل‌گیری کشوری بنیادگرا در مرزهایمان در کنار مرزمان به جد جلوگیری خواهیم کرد. بیا عربستان پول میده اون کشور شکل بگیره، حالا ترکیه میگه ما به جد چی جلوگیری. سر مصر ترکیه میگفت مرسی بماند، عربستان میگفت پول میدهم نماند. اختلافات دارن به این سادگی نیست، حل نشدنی اختلافاتشون. قرآن فرمود قلوبهم شتا، دلای اینا چیه؟ پاره پاره است. تو روی حق خودت محکم بمون، امتحانای الهی رو پیش برو. الانم سر بحث هسته‌ای دقت بکنید، ما مذاکره کنیم با آمریکا؟ بله. مثلا اصلا آمریکا مثلا چیه؟ یه کشور مثل بقیه کشور. بیا ببینیم چی داری چی میدی. بیا سر تاکتیکا با هم بحث میکنیم. یعنی چی؟ مثلا سوریه رو تو چند سال خلع سلاح شیمیایی بشه؟ 5 سال یا 6 سال؟ تو ایران میخوای چیکار کنی؟ چقدر نیرو میخوای بذاری اونجا؟ بیا سر اینو بحث بکن. باش سر اینو برو تو دلت میخواد بحث. اما یه موقع بیام سر این بحث کن که حزب الله لبنان نباشه تا ما مثلا اینقدر پروتون. خب حزب الله لبنان نباشه فردا منو میزنن. چه تو واضحه. من اگه سید حسن نصرالله رو ببینم خدا شاهده پاش از روی نعلین رو کفشش میبوسم. یکی از آرزوهام دیدار این مرده، خدا شاهده، که این خدمتی به جمهوری اسلامی کرده که مسئولین خودمون نکردن. وقتی تو نبرد سوریه این وارد جنگ شد، آمریکایی‌ها میدونی چی گفتن و اسرائیلی‌ها؟ گفتن ما فکرش رو نمی‌کردیم لبنان، حزب الله لبنان برای سوریه وارد چی بشه؟ جنگ بشه. ما فکر می‌کردیم لاف بزنه. وقتی تحلیلگرش می چی گفتن؟ وقتی حزب الله لبنان برای سوریه وارد جنگ میشه، پس به طریق اولا برای ایران چی؟ قطعاً وارد خواهد شد. یعنی خیلی جالب ماجرای سوریه و ورود حزب الله لبنان تو جنگ با این سلفی ها توی القصیر یک بیمه ضد جنگ برای ایران آورد. بابا خیلی جوانای شیعه لبنانی دارن میرن خون میدن که منو تو اینجا لم بدیم حرف بزنیم. به خدا خیلی حرف، به خدا خیلی حرف. زناشون دارن بیوه میشن، مادراشون دارن بی فرزند میشن. خیلی علکی. بس حسن نصرالله زمانی که این مذاکرات پیش اومده بود اومد چی گفت؟ دوباره تکرار کرد، گفت ما یکی از استانهای جمهوری اسلامی ایران هستیم. یادتون نره. یعنی دست به جمهوری اسلامی بزنید، ما اینجا اسرائیل رو به خاک سیاه میشینیم. اینم شده شیشه عمر این قوله اسرائیل. یعنی به خاطر ترس از این جای دیگه چیکار میکنن؟ بر نمیرن دیگه. بگن 1000 بار تا الان منو زده بوده، منو تو رو زده بودن. بگن الان مثلا آمریکا از 3000 کیلومتر اونورتر، از 5000 کیلومتر اونورتر پایگاهشو خالی کنه بره عقب، شروع کنه به تو موشک زدن، میخوای چیکار کنی؟ میخوای پایگاه نظامیشو بزنید؟ میگم خالی کنه بره عقب. تو مثلا 10 تا پایگاهشم تو زدی، ببین چرا نمیزنه اسرائیل؟ چرا؟ چون اسرائیل که خوب میتونیم بزنیم. یه بابا و یه بچه‌ایه. بابا میگین دست من بزنید له میکنم بچه‌تون. تازه خودم هم نمیجنگم، بگید بچه‌مو میندازم بجوش. حالا بچه‌هامون آیا قبلا با هم جنگیدن تو 33 روزه؟ بگید بله. کی زده؟ حزب الله. کی به غلط کردن افتاده بود وقتی داشت کتک میزد؟ بس تو رو خدا، بس آتش بس، تو رو خدا بس آتش بس. اینه ماجرا. فکر بر چی رهبری میاد میگه آقا ما هر جا علی اسرائیل چیزی باشه ما هستیم. فکر بر چی تو دل این دعوا، به خدا این دقت نظر سیاسی عزیز دل من، تو دل این دعواها دقیق کجا رو داره اشاره میکنه؟ هر روز ادبیاتش داره نسبت به اسرائیل چیکار میکنه؟ تندتر میکنه. متوجه شدید؟ تو دل این دعوا خیر اسرائیلشون گذاشته ول نمیکنه. سگهار، نجس، حرامزاده، نمیدونم فلان. یعنی چی؟ یعنی من میدانم ماجرا کجاست. آره نقطه ضعف کجاست. اینو دقت بکنید. حالا توی مذاکره بعد چیکار کنیم؟ تو مذاکره بعد منسجم بود، جلسات گذاشت، یکی ادا پلیس خوب در بیاره، یکی ادا پلیس بد در بیاره. یعنی ایران هم بیاد مثلا دولت‌های روحانی بره بگه ببین یه فرصتی دست تو آمریکا اومده ها، که ما حاضر شدیم با تو چیکار کنیم؟ مذاکره کنیم، تمام کج کلگیت هم خبر داریم اینا. تو تو سوریه گیری، تو فلان جا گیری، پات هم نمیتونی بذاری بیرون، چون پاتو بذاری ما خودمون میام میگیریم. اما حاضریم الان سر یه سری چیزا با هم بحث کنیم، صحبت کنیم. قاطعانه و محکم. بعد تازه قدر بدون. چرا؟ چون نگاه کن یه عالمه اینجا آدم هستن که همشون چی هن؟ بگید مخالفن. پلیس خوب، استراتژی پلیس خوب، پلیس بد، تو علوم سیاسی معروفه. وقتی میخوان بازجویی بکنن یکی بد اخلاق میشه، یه احتیاط میزنه تو گوشه یارو. اینجا رو نمیگم، پلیس بورکینافاسو رو میگم. خب میگفت یه مسابقه گذاشتن بین پلیس سه تا کشور که یه خرگوشی گم شده بود برن پیدا کنن. بعد پلیس کشور A رفت پیدا کرد و آورد و بعد 20 دقیقه خرگوشه رو تحویل داد. پلیس کشور B هم رفت پیدا کرد بعد نیم ساعت آورد تحویل. پلیس کشور X رفت و یه خرسی آورد گفت اینم خرگوشه تو. گفت عقب این قاطی کردین خرسه. گفت نه خودش اعتراف کرد گفت من خرگوشه. بعد داره یکی از پلیسشون من زدن الان فلان شده بگو ببینم من میدونم همه دوز اینا جنسای دوزی تو برداشتی و فلان چیه. یکی دیگه میشه پلیس خوب، میشه پلیس ای نزنش تو چقدر خشنی، مگه نمیدونی طبق قوانین فلان و همان تو نباید دست روی دراز بکنی، نمیدونم چیز ضد حقوق بشری تو فلانی بابا. خودش میگه چرا انقدر میزنیش؟ خودش میگه بگو عزیزم بگو بنویس میگه بده من. از بچگی ها شروع میکنه تعریف کردن تا بزرگ آیندهش هم میگه من احتمالاً دو سال دیگه مثلا یه ماشینم اونجا بدزدم. خب آره دیگه مثلا نه دیگه دزدی رو میگیرن، انقدر خوشگل شروع میکنه 100 تا دزدیشو میگه. خله تو رو سر یه دزدی گرفتن 99 تا دیگه چرا داره میگه؟ میگه نمیدونید پلیس خوب پلیس بد. خب الان توی سیاست هم همینجوری میشه. فرانسه میاد بده میشه، آمریکا میاد چی؟ خوبه میشه. آمریکا میگه ببین قدر بدون این فرانسه نامرده، این میخواد به هم بزنه. دولت آمریکا خوبه میشه، کنگره آمریکا چی؟ بده میشه. میگه ببین قدر منو بدون، ببین تو یه چیز اضافه تر میخوام. ببین میگه کلا سستی رو تعطیل کن بذار کنار دیگه. ببین کنگره ناراحت شد تحریم های بیشتر ها. بعد توی این فاز اگه یه صدای تو ایران در بیاد که تحریم هاتون خیلی اثرگذار بوده، خیلی بد بوده، به والله برامون بده. میفهمی چی میگم؟ و نباید گفت. اما بعضی از غضنفرا دارن میگن گل به خودی میزنن، اصلا عشق میکنی جا کجا. استاد اسدی دیدی چه گلی زد؟ گلی زد و بعد اصلا شیرجه‌ای زد، یادتون بازی با ژاپن بود کجا بود؟ من ژاپن بود ها، یه شیرجه‌ای زد دروازه‌بان میرزاپور بود نمیدونم آبزاده بود، اصلا تو عمرش همچین گلی نخورد. بعد برگشت گفت من خواستم آماده بود آبزاده یا نه. حالا بذار بعد بازی من آمادگیم، قبل بازی وسط مذاکره این حرفا نباید باشه. خب اینو باید مراقب بود. بعد اینو باید قدر بدونی بگی آها نگاه کن الان فرصت. بعد منم ایرانی نیستم که سر سه تا سانتریفیوژ بحث بکنم. الان سر 16-17 هزار تا سانتریفیوژ دارم، سانتریفیوژ نسل جدیدمو دارم، سانتریفیوژ آی آرمو دارم به وجود میارم. نسل هستیم جوانن. شما اینا رو شنیدید؟ من رفتم دیدم، من به اون سانتریفیوژ رفتم دست زدم. خب حتی با دستکش، خدایش دستکش پلاستیکی بانم به دست. خیلی هم بچه های باحالی، همون اولش هم میگم و بدونید حالا ایناش ایرادی نداره، یعنی طبقه بندی محرمانه نیست، اما اولش هم یه پرچم آمریکا اسرائیل اندازه فرش 3x4 12 متری انداختن جلو در، پرچم آمریکاست نقشه کشتن یعنی. بعد میگفت یکی از این کار بچه‌هاش میگفت یکی از این کارشناسای آژانس اومده بود بی‌شرف می‌خواست پاشو رو این پرچم نذاره، این بغل در پاش اینجوری می‌کشید این طرف رو فلان و عجب آدمی. میگفت دفعه بعد که اومد دید پرچم 2 متری شده 12 متری دانه میتونه بپره روش. رفته بودن کربلا زیارت عاشورا، رفتن کربلا پرچم امام حسین آوردن، آژانس دوربینی داره مثلا جلو در آوردن، اونجا نشسته بودن رو همون پرچم آمریکا، پرچم امام حسین گرفتن، یه زیارت عاشورا خونده بودن برای کارمندای آژانس بین‌المللی جهاد. ببین این تفکر عاشورایی و حسینی وسط بود که یهو بحث هست. ببین اونا میگفتن عمرن به 20% نمیرسید، لافه ایران داره لاف میزنه، وقتی تو 20% رو کردی گرخیدن اینا. بعد سن جوونا چی؟ 27 28 30 همین، به خدا قسم همین. و این هنوز جا داره، هنوز تجربیات قراره به دست بیاره ها، این هوش ایرانی. این بحث دعوا سر اینه، اگه ما اومدیم بحث هستی رو یهوی همه رو هل دادیم اون طرف، بعدش میخوای سر چی بحث کنی؟ این خطره. ببین آمریکا همه حرفش چی بود؟ میگم من این مرتی که نتانیاهو مثل اون اسم انیمیشن چیه این یارو گرگ دنبالش میدونی که در میره میگ میگه صدای مرغ است، صدا مرغی که اسم کارتیفون نیستش که نمیدونم چی، خب همون که ایشون فهمیدن میگ میگ. آره دیدی مثلا اومده یه بمبی گرفته بود که میگه اگه به اینجا برسه نه فلان به همون میشه. آمریکا اومده به اسرائیل گفتن ببین اینا 10 سوخته 10% داشتن دیگه، نصفشو بردن توی راکتور تهران، نصف دیگه شام رقیق کردن، پس به این خطه چی نمیرسه، خفشو تو ساکت شو دیگه. تو همچین بحثی رو داری اگر خیلی شلوغش کردن. اما تو اینجا حواسمون رد باشه، یکی باید بشه پلیس بعد دیگه، پلیس خوبه با اینا، با پلیس خوب و پلیس بعد با هم جلسه بزنن. متوجه چی میگم؟ شما فرض کن روحانی از مذاکره با آمریکا برگشته، بعد کلی مثلا 100,000 نفر جمعیت بگن باریک الله فلان آمریکا بالاخره خوام. آمریکا برمیگرده دفعه بعد تو مذاکره بعدی با آقای روحانی چی میگه؟ من نمیگم تو اینو پاشو برینم از این دربیت که بریم آقای روحانی بزنیم دفعه بعد از آمریکا اومد. نه، میخوام بگم این اون آمریکایی با خودش میگه ببین مردم تو ما رو میخوان، برو بابا حرف نزن. برعکس الان مثلا دولت جدید میره میگه که ببین من اگه زیاد سر شما علاف بشم دوره بعد رأی نمیارم 4 سال دیگه. بعد باز دوباره یکی مثل احمدی نژاد میاد میگه بش سانتریفیوژ بسازی، من باز دوباره بودو 4 سال 8. خب این میشه دیگه، اون باید بفهمه اینو. اما وقتی این پیغام به امریکا یا برسه که او برگرده به دولت بگه که مثلا فرض کنید که نه تو اصلا رأی آوردی به خاطر این که با مایی، این خیلی بده. یعنی صدی هم بخواد ادا پلیس بد و پلیس خوب و فلان چیز در بیاد، چی اینطور نیست و حتما اینطور نیست. یعنی من مطمئنم کسی پیام دولت آقای روحانی، نه پیام دولت آقای روحانی بهتون میگم، خیلی از کسایی که به احمدی نژاد رای دادن با روحانی رای دادن، رای روستاهامو. قبلا با احمدی نژاد بودین دوره با کی بود؟ و روحانی میگه حقیقت سیاسی جامعه، بعضی توهم سیاسی دارن به خاطر همه تو جریان سیاسیشون هم پیروز نمیشن. میدونی چی میگم؟ چون توهم سیاسی دارن، 4 نفر براشون دست میزنن فکر میکنن بهترین کاندیدا. این خبرا نیست بابا. خواننده لس آنجلس هنرپیشه اونور آبی تو مملکت مرد، ما مرد خیابون ولیعصر جا سوزن انداختن نبود. این حرفا چیه؟ نه اکثریت مردم ایمان، برو تو تظاهرات ها توی محرما تو دستجات ببینشون، اما نباید که 4 نفر برات دست دادن که خوشحال بشی که مردم خوشش میاد بریم فلانی از نزدیک ببینیم چه شکلیه. بعضی اینجوری ان. من به این نفر با ایران رای دادم، گفتم تو برای چی با ایران رای دادی؟ میپرسیدم از همه، میگفت ما اشتباه کردیم، این شیخا خوب مملکت نگه میدارن، تا موقعی که مملکت دست شیخا بود گرونی نبود، تا دست کچلواری افتاد خراب کردن، دوباره به شیخا رای بدید. یکی نگاهش اینه، یکی دیگه هم اصل ماجرا این بود مردم خسته شدن از دعوا، رئیس جمهور میپرد به رئیس مجلس، رئیس مجلس میپرد به اون یکی، مردم اینور مشکلات دارن اینا صبح تا شب هم دعوا میکنن. آقای روحانی پیامش چی بود؟ اعتدال، یعنی من نه به این سر افراط نه به اون سر تفریط کاری ندارم. ایشون هم تا زمانی دولتش میمونه و رأی میاره که سر همین حرفش چی به اون اثبات کنه بره به سمت افراط و تفریط، قطعا مردم دور و بعد بهش رأی میدن. شما شک نکنید، یه سری جریانات افراطی همین الان دارن به دولت های روحانی میگن دولت استعفا، میگن که آره ما چون دنبال افراط هستیم بیم چیکار بکنیم، بگیم لاغت تو استعفا بدیم. حرفا چی چیه؟ ایشون رای آورده مردمش اعتماد کردن. الان وظیفه مردم چیه؟ وظیفه مردم اینه که ما وظیفمون ما اول از دولت دفاع میکنیم و حمایت میکنیم از این مذاکرات. چرا؟ چون دولت ماست، کاری نداریم کسی رأی داده یا رأی نداده. الان رئیس جمهور منتخب مردم ما که ایشونه. بله. ما از روند مذاکره، اما تا موقعی که این مذاکرات بر سر تاکتیک ها و عزت جمهوری اسلامی به خون شهدای ماست، اگر بره سر استراتژی های ما، اصول رو بخوایم از دست بدیم، اینجور چیزا، من خودم اولین کسی هستم که داد و بیدادم این مملکت رو میگیره، شما شک نکنید، از هیچ کم نمیترسم. این خطرناک. آقا ما بریم مثلا سر حزب الله لبنان بحث کنیم، همچنان حرفی نداریم. حزب الله لبنان سلاح استراتژیک ماست، بمب اتم ما حزب الله لبنانه، بازوی ما که زیر گلوی اسرائیل گرفته حزب الله لبنانه. این حرف من نیست، حرف موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیله، که حزب الله همچون دستی است که گلوی ما را میفشارد، همچون مچی است. ما در 2006 اگر میخواهید به بدن حمله کنید، ما در 2006 به مچ حمله کردیم حزب الله، اما بازو خونرسانی که از سوریه، این بار اول سوریه را میزنیم. این حرف رو زد، یک سال و نیم بعدش سوریه رو زدن. آدم خودش می دست خوش قد کنه؟ اینا نیست. خود صدتن میدونید دیگه، رفتن به صدتن نصرالله صهیونیستا با واسطه این اعراب پیغام رسوندن که ایران تو مذاکرات داره سر تو مذاکره میکنه. دروغ بودا، صحت نداشت. صدتن نصرالله اومد توی زاهیه یه سخنرانی کرد که بعضیا میگن ایران بر سر حزب الله لبنان داره مذاکره میکنه و فلان، جواب اونا رو داد. گفت ما ایرانو میشناسیم، ایرانی که تو این 30 سال ما شناختیم همچین چیزی نبود و نیست. یعنی جوابشون رو داد، یعنی جواب فتنه گرا رو داد. پس عزیزان اگر یک کسی میخواد نقش پلیس بدو بازی بکنه، اولا باید این نقشش هماهنگ شده باشه، جوری نباشه که تیم مذاکره کننده مون رو تضعیف کنه. میفهمی چی میگم؟ مثلا پلیس بد یه دقیقه نگاه کن، داریم یارو میزنه فلان فلان شده، حرف بزن یه برگری رفیقش هم بزنه تق تق، اینو چرا داره میزنه؟ من هماهنگ شده بود. بعضی اینجوری میکنن، جو میگیرش طرف دیگه، میبینی میگه گفت مارادونا رو ول کن، غضنفر رو بچسب، قاطی کرده، گوله داره به سمت گل خودمون. خب ماجرا اینجوریه. الانم به شما بگم، اونا تا جایی که بتونن میخوان باج ندن، ما هم تا جایی که بتونیم باید باج بگیریم بله و باج ندیم. این نکته دو. همزمان من اعتقاد دارم باید دستگاه دیپلماسی ما در سطح کلانتر از حتی دولت، حتی دستگاه نظامی ما، امنیتی ما، فرهنگی ما، همه بیان وسط و ما مذاکراتی رو حتی با روسیه و چین هم چیکار کنیم؟ داشته باشیم هماهنگ شده. یعنی خیلی قشنگ باید این کارو بکنیم. الان عربستان داره همین با یه جغل کشور سعودی این داره این کارو میکنه. از این طرف چارت اول ببین نگاه کن، چماق داره استراتژی چماق هویج برای روسیه اجرا میکنه عربستان سعودی. از اون طرف به روسیه گفت ایران رو پشتش خالی کن، سوریه رو خالی کن، من ازت هواپیمای فلان و فلان و فلان تا 6 میلیارد دلار ازت خرید میکنم. پول داره دیگه. از اون طرف به 4 تا از این وهابی کجکله گفت برید بمب‌گذاری کنید تو روسیه. یعنی چی؟ یعنی به روسیه گفت حواست چی باشه. برعکس بهترین فرصتی بود که ایران چیکار کنه؟ روسیه رو بندازه به جون چی؟ عربستان. بهترین فرصت بود خدا شده. بره به روسیه بگه ببین نگاه کن، ما اینا رو تو سوریه نگه داشتیم، اینا ولشون کنیم، بالاخره این چچن تو همسایگی کیه؟ توه. همشون هم 90% مردم چچن سلفی شدن. تیکه پارتون میکنه، سوژه بهش رفتنشون شما. خبر داری؟ خب روسیه میگه من چیکار کنم؟ یا باریکلا بیا وسط چی میگی؟ اینجوریه. با چین باید الان رفت؟ من 30 میلیارد دلار پولم تو چین باشه بعد نتونم بگیرم؟ آخه جوک نیست؟ نه، این سوء مدیریت های ماست. به خدا قسم حرف این مرد همیشه همین بوده، میگه بابا عزتتون رو حفظ کنید اما کیس باشید، سیاست مدار باشید. رهبری رو عرض میکنم، برید با اینا هم بحث بکنید، با اونا هم بحث بکنید. بله این روسیه تمونده همون شورویه، درسته یه خورده سیاستش در مورد ما عوض شده، یه خورده داره با ما همراهی میکنه، سر منافع ملیشه. خب آقای روسیه منافع ملی بیشتر میخوای؟ بیشتر با درابیه. نمیخوای؟ خدافظ شما. آقا من بعد مردمم جواب مردمم بدم که چقدر تو با این روسیه رفیقی؟ بعد بتونم جوابشون رو بدم یا نه؟ چی دادن تو؟ ما یه چیز به شما بگم، ما با کامیون از عراق دلار وارد میکردیم، چون اینا اسرائیل لو دادن. دارم میگم اسرائیل تو یکی از مسئله‌هاش، یکی از اون دوره تحریم آقای احمدی نژاد کار شده بود این دیگه، ایران دور میزد، اسرائیل تو روزنامه‌اش لو میداد. خیلی جالب بود. یعنی اصلا من همیشه روزنامه رو میخوندم ببینم سوژه جدید اینا چی بوده. میرفتن میگشتن با دستگاه امنیتی کل کشور غربی قرارداد بسته اینا رو بیرون میکشیدن. یکیشون نوشتن آقا ایران از طریق کامیون زمینی دلار وارد میکنه از عراق. حالا این بحثو زد اونا. خب وقتی اینجوری میشه و کشتی نمیتونه دلار بده بیاد آدم، کی میخواد ببینه؟ ما مرز آبی نداریم. ایناست، ببین این میشه کشور منسجم. اما تا موقعی که آقا این بیاد سر کار تمام، خیلی زشته. یکی میاد سر کار تمام کارهایی که دولت قبلی کرده همه رو صاف میکنن میبرن. این اشتباهه به خدا قسم. هم آقای احمدی نژاد همین گفت. یعنی اومد سر کار گفت هیچ کاری نکرده بودم، من اومدم فقط من بودم و کسی نبود. هم آقای روحانی اومد اینو گفت. این غلطه. به خدا من جای آقای روحانی بودم، من توی صحبتام میگفتم الان یکی از بخشایی که ما الان داریم مثلا قدرت چونه زنی بهمون داده سانتریفیوژاست که تو دولت قبل ساخته شده. آیا باعث میشه مردم نگاهشون بد بشه؟ به خدا برعکس نگاه میگم نگاه منصفانه است. آقا الان همه این کارا خراب بوده، هر کاری اون درست بوده. اینا رو ببینید، درست نگاه کنید، دقیق ببینید. مردم اینا رو میفهمن. خب چه ایرادی داره آقای مسئولی خوب داره کار میکنه؟ نگاه سیاسیش با من خیلی متفاوت باشه. من یه مثال برای شما میزنم. شما خداوکیلی نگاه کنید. رهبر این مملکت داره حکم میزنه بر برخی از مسئولین. قبول؟ یه دایره‌ای رو فرض کنید. بالاش بنویسید هاشمی رفسنجانی. پایینش بنویسید محمود احمدی نژاد. این طرف بنویسید آقای عارف. این طرف هم بنویسید مثلا آیت الله احمد خاتمی. چقدر این چهار نفر با هم شبیه؟ هر کدوم یه فضای فکری و ساز خودشونو دارن، غیر اینه؟ و بسیار با هم بعضا در تضاد. بابا رهبر مملکت داره این همه تضاد سیاسی رو میپذیره، برای اینا حکم میزنه. شماها نمیتونید؟ چهار نفر زیر دست خودتون، خیلی هم نزدیکتر. تازه نخواستیم اینجوری نگاه کنید. ما تو دفترمون جوون میاد مش سیخه، اون یکی میاد یقش بسته است، اون یکی این مسئولین اومده جسمون گفت چی اینجوریه؟ گفتم چی نه، همشون امام زمانشون دوست دارن، تا همه اینا امام زمانشون دوست دارن، همشون انقلابشون رو دوست دارن. باورت نمیشه؟ گفتم برو باش صحبت کن. اومد به یکی این بچه های ما که خورده خوشتیب بود، یعنی بالاخره گرفتم، گفتم و گرفتی، اومدش گفت متأهلی یا مجرد، این چیز زد تو شکم بنده خدا. بعد این شکمش گرفت و رنگش پرید. بعد گفتم شوخی باد میکنه، سری گفتم یا برنامه یه چیز به این بابا بگه. گفتم شوخی داره باد میکنه. گفت یادم موقعی افتادم که تو پارک بودم با دوست دخترم، میمادم بهم گیر میدادن، نفسش بعد بالا نمیومد ترس. بعد گفت مگه تو دوست دختر داشتی؟ گفت آره اما الان ندارم. خود چرا نداری؟ گفت برای امام زمانم گذاشتمش کنار، به خدا قسم. بعد این گریهش گرفت، این مسئول اشک تو چشش حلقه زد. بابا چرا نشه؟ اهل بیت انقدر شیرینن که حولشون همه رو میشه. مسیحی میاد، سنی میاد، شیعه میاد، یهودی میاد. اگر جمهوری اسلامی برگرفته از عقلانیت اهل بیت، باید همینجور همه رو چیکار بکنه؟ پس رهبری شما دقت کن، تو انتخابات اصلا جمهوری اسلامی رو قبول نداری، وطنتو دوست داری یا نه؟ ها؟ خب یه رأی بده. بابا ما همین نگاه باز سیاسی رو داشته باشیم. حضرت امیرالمومنین برید نگاه بکنید برخوردش با سیاسیون چجوری بود، یه خود یاد بگیریم. القصه حرفم توی جمله خلاص بگم، این یک فرصت بر کشور ما، اصلا تهدید و اینجور چیزا هم نیست. آمریکا از این فرصت استفاده نکرد، خودش ضرر میکنه، چون تو منطقه بازم گیر میکنه و میمونه و چین روز به روز میره بالاتر. درست شد؟ الحمدلله خدا شرایطی رو بر ما فراهم کرده که من هم میتونم با این سر قدرت چونه زنی بکنم، هم با مثلا که خدا میخواد. خدا دیگه بعد چیکار بکنه؟ نفت دنیا رو داده بهمون، گاز دنیا رو بهمون داده، جوانای مستعد داده بهمون که نمیتونیم سر کار براشون درست کنیم. انقدر زیادن، همه جا مشکل کمبود نیروی کار دارن، اینجا زیادی هوش بالا. کشوری که تو اوج تحریم ها که دیگه سویا و ذرت و دونه مرغ تحریم میکردن، روزگارش داشت میگذشت، همه چی داره دیگه، خدا چی باید به ما بده؟ حجتو بر ما تموم کنه. یادمون نره شیعه هر جا ضربه خورد از خودش خورد. زمانی که بین مختار و ابراهیم ابن مالک اختلاف افتاد، زمانی که بین مختار و سلیمان سرد خزایی اختلاف افتاد، اینا رو یادمون نره. شیعه همیشه زمانی ضربه خورده، زمانی که حکومت سربداران جز اولین حکومت‌های شیعی در کشورمون تو سبزوار شکل گرفت، اونجا زمانی بود که بین عبدالرزاق و اون اسمش یادم رفته حاکمی که شیخ حسن جوری از زندان بیرون کشید بعد خودش کشتش، خودش از زندان بیرونش کشید بعد خودش کشتش. تفرقه از داخل بوده. اینا رو بذاریم کنار، نگاه وسیع داشته باشیم، به جذب نگاه کنیم، جذب حداکثری، دفع حداقلی، برخلاف بقیه کی میگم. و انشاءالله من آینده رو بسیار روشن میبینم. از این پیچ تاریخی ما بگذریم، عصر فرجها برای مردم ایران آغاز شده و انشاءالله در رأس همه اینها فرج مولا و صاحبمون و اماممون آقا صاحب الزمان باشه. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ببینید از خود من بپرسید، یکیش پلیس خوب پلیس بده، 30%، 70%ش اعمال نفوذ اسرائیل. اسرائیل تو امریکا آیپک بسیار قویه. سخنرانی عراق منو گوش کنید، تو اونجا چون اونجا صحبت کردم و دوستان گفتن بعضی اینجا پایین شنیدم، من یه خورده سمت و سوی سخنرانی عوض کردم. لابی های صهیونیستی توی امریکا بسیار قویان و اینکه رهبری هم میگه که من خوشبین نیستم که این ته داشته باشه، به خاطر همین اعمال نفوذ اسرائیلیا شدیداً نگران اینن که مذاکره ایران و آمریکا به نتیجه برسه و اونا دنبال اینن که نتیجه نرسه، آمریکا رو بنازن به جون ایران. اونو گوش بکنید، کامل اونجا توضیح دادم.